وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره د قدر علما او یودری معنا غالي کړي او د آیات به بار بار راځي چې دلته یادې کوي بیا بل ځای کې تپوس کوي تاسو ته بیا دی وي وما قدر الله حق قدره حافظان او سوز د آیات راځي قران کې ها بھائی بھائی شاو یو دل سره او دیم په سوره حج کې راځي کوم ځای راځي ها وای دی خود وو څوک به سی وای وای ها ددا در باندې قرضه شو ها وای سبب وای چې څو ځایونو کې دغه شان یاد راغله وما قدر الله حق قدره د قدر علماء کرام درې معنا غانی کړي امام اخفش وای چې دې دې کې قدر په معنا د معرفت ته وما قدر الله حق قدره ما عرف الله تعالی حق معرفته ندې پی جندلې دی الله په حق پی جندو سرا دا امام اخفش معنا کړی چې قدر په معنا د معرفت ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي قدر په معنا د عظمت ده ما عظم الله تعالی حق تعظیمه دای تعظیم او عزت نه د کړه د الله حق قدره حق تعظیمه څنګه تعظیم چې د الله سره مناسب امام ابو العالی رحم الله وی چې دې کې قدر په معنا د وصف ده ما وصفوه حق صفته دای د الله صفت نه د بیان کړه حق صفت بیانول دې کې علماء لیکلي محققین مفسرین وای وای د امام اخفش دا معنا او فق بالمقام دا ندی معنا ته علماء غورویلی ندې په جندلې د مشرکان والله حق قدره فحق په جنو سرا اے چاچه الله او پی جن دوا ور سرهونی غټه قبرونه اونی بوتان نشریکن کای خدا خو نه نه پی جن دره زکه بوتم لاس پنامه ولاړ دی پر رکو پر سجدا ا قبر نم ثواب کای ا خاوري سټی کانی فزان وای جاروغان فزان وای کد الله پی جن له نو بیماری به فجارو لوزان نه نه کولا خدا جارو چې پزان وای خارې خوري کاني سټي نو د خپل رب نه پیژندلې چا چې رب پیژندلې هغه بل در تنځي دا در په در خوږي ګرځي د نه رب روکته او رب پیژندلې نه دې په سره وګورا سینګره په درس کې کې ناس الله دې وبخښو نو مرجه موږ درس کولا وناس نا هغه زما دا هم بوډاوي زما بوډای خزر وي د کور نه بار راوته د خزو یو ټوله روان وي چته زي نا خزو لوي سہاجت مو دې دی درگاه ته زو نو ګرا بوډای ول آیات معنا وکا هي اے تاسو نه رب رخصه وي دې زکه در په در ګرځي ګل استاد کور نه راوته ل ضرورت نو خو داس به لیکړې اپا مسلح بده رب تا جولی غنو لیوی دا در پدر چی گرزی رب مندل نده ما وما قدر الله حق قدره نده پی جندل دی اللہ پا حق پی جندو سرا اذ قالو کلچ دی ویلی دی ما انزل الله علا بشر من شیف نذرا لے گرے اللہ پس یو بنی آدم سے شے دین سوک مراد دی د قالو قائلین سوک دی قالو ما انزل الله علی بشر من شی نو گن سلف وی قریش تی مراد دی قریش وی پیز بشر الله اس دین ندرالے گلے دم رزد انات کرالل چې دا الله د حبیب د نبوت او رسالت نه انکار کول نو وی په یو بشر لم الله سن دی ورکړي او وحی په نه دراغله ورک دین مراد د مکی مشرکان شي لکه دا اکثر علما او قول له واختاره ابن جریر امام ابن جریر چې لوی مفسر دی رحمه الله اغم دا غوړه کړی نو د دې تایید بس شي وګورئ تاسو وګورئ سوره بنی اسرائیل 94 نمبر آیات وما منع الناس او ند من کړ خلق لرا یعنی مشرکان لرا ایو منو دی مان رولونا اذ جاءهم الهدى کل شراغل دی دویتا هدایت و قرآن الا ان قالو مگر دا چدا مشرکان وائی ابعث اللہ بشر الرسول آیا رالی گلی دی اللہ بشر پیغمبر اید مکی مشرکان وی زمون تی بشر سنگ رسول کی نیشی او دا د عامو مشرکانو نظریه وا دای بوی د بشر او د نبوت په منس کې منافات دي زموږه ته بشر دي دا لا څنګه پیغمبر دي لکه سوره یاسین یا تملی کیفین لسم قالو اننتم الا بشر مثلنا وی تاسو زموږه ته بنی ادمې زموږه ته بند څنګه رسول کې دیشی او دغه شان آیات د سوره ابراهیم ملکای لسم او دغه شان آیات لیکي د سوره مومنون ومسل وختم چې کافر وبوي نه بشر رسول نشي کېده اذ قالو کله چې ویل یو د مکی والو کفار او قریشو ما انزل الله نذر علی گره الله علی بشر فیس یو بنی آدم من شیئن اس دن او که مراد دین یهود شی نو یهودیانم دزد و اناد دو جنوی لکه باج علماء وی نزلت فی طائفت من الیهود دا آیات دی یهود بارک راغلے خدا اول قول ازہر دے زکا آیات مکی دے او یهود انکار چکولو دے انزال الکتب من السما نا دا مدینی خبر آوا او یهودیان انکارم نکی دینا نا دا آیات نا مراد غور خبر ادا دا اگر چې دام مفسرین ویلي چې يهود ته مراد دي خو غور قول لاله چې آیات کی مراد مشرکان د مکی ذکر دی بوي بشر څنګه نبی کې دیشي لکه دا شان مضمون وګورئ سوره یونس کې مراغله آیاتونه مدان سره ګرځو لیکل سوره یونس کې مراغله آیات وګورئ د سوره یونس دې اکان للناس عجبا آیا دد دی خلقو د پارا یعنی د مشرکانو د پارا دا خبر عجیبا او ناشنا ان اوحینا دا چی وحی کری دا بونگا الى رجل منهم یو رجل او یو بشر تا ددوینا دیوی دا زمون تی رجل او بشر دی دا دتا سنگ پیغمبری ملاو دا قولو فرمایا من انزل الكتاب الذي سوق دے چرا لے گلو کتاب ها جا ابی موسی چرات للکڑی و پاغی موسیٰ علیہ السلام نورن اغد رنا کتابو و هدل للناس او دغ وقت د ټولو خلکو د پار هدایتو تجعلونه قراتویسا گرزوی تاسو دا قراتویسا نفسی کاغذنا اے تجعلونه قراتویسا یعنی تدعونه فی قراتویس یا تجعلونه نفس القراتویس گرزوی تاسو دا نفس کاغذنا دا نوائی گنی چی دا سی قانون نی دی کس آوامر و نواہی تبدونها خکارکوی تاسو دا و تخفون کثیرا او پتوی تاسو دا دیر و علمتم ما لم تعلمو او تاسو لعلم در کڑشو پا دی تورات شریف کیا لم تعلمو چی تاسو فاغی نپوی دی انتم تاسو ولا آباؤکم او نستاسو مشران ورده ده قرآن الزامی جواب ده یهود یا مشرکان وی پا یو بنی آدم بشر اللہ سنی دی را لی گری ناللہ ورطوی مشرکانو تا تاسو موسیٰ علیہ السلام منی توراتم منی یهودو توی تاسو منی دا تورات چارا لی گلی ہو نو دای بد شرمندګی دی وجنه چفشي قول الله او فرمایش الله را لګلو ثم ذرهم بیا پریګ د دوی فی خوضهم ای فی باطلهم و فی جهلهم و ضلالهم پریز دای زدی په دی باطل او په دی جهل او گمراهی کی یلعبون چه دای لو وکوی وَهَذَا كِتَابٌ نَوْدَا قُرْآن كِتَابٌ دِي اَنزَلْنَاهُ رَا لِگِلِ دِي مُنْغَا مُبَارَكٌ دَخِيرَ وَبَرَكَاتٌ نَڈَكْ شَوِي دِي نگر دا دا برکاتو نڈک کتاب دی کم سینہ کی شیوی اغا دا برکاتو ڈکی کم کور کی شیوی اغی کے برکات رازی پا کم ملکی وی پاغی کے برکات رازی دا قرآن نرا لیکنه دی مونگا مبارکن دا خیر و برکاتو نڈکنه مصدق اللذی او تصدیق کونکے داغ کتابو ندیبه نیده ہی چی دی قرآن نمخ کیو دا قرآن نمخ کی چی سمر کتابو ندی قرآن حکیم داغی سکی تصدیق کئی ولی تنزر ام القرآن او دید پارچ او یرے ام القرآن مکی مکرمی والو لرا ومن حولها او سوکچ گیر چاپی رد دی مکی مکرمی ندی دا مکی مکرمی او نم دی ام القرآن دا طول و کل و اصل دا مرکز دی دنیا مرکز دی اسلام د ام القران مراد مکه مکرمه دا داوری ورته ام القراوی د تمام کلو قبله دا هر څوک په مسکه دې طرف ته مخ کوي او ټول خلق حج د فار مکی ته زی اول ترا جمع کی څنګه را جمع کی لکه مور سره بچی جمع کی نو دا اللہ فکور مکہ کی دا سی آجیان را جمعی ادا سی زرط تسلیوی لکن مور پا جولئی کی چی بچی زرط تکور ورا ماسینی نو دا مسلمانانو دا کعبی پا تواف و قطو زرط تکور ورا ماسینی او گورا دا دی کعبی خلق دا سی تعظیم کئی او مسل کی مور توائی لکه د مور تعظیم چې څنګه کوي يعظمونها تعظیم الام او يجتمعون عندها كجمع الاولاد عند الام المشفقه دا الله د کور سره خلق داسې جمع کیږي لکه مهربان مور سره چې بچی را جمع وي او داسی مسلمانان تعظیم کئی لکد مور چی تعظیم کئی علماء لیکلی دي ته ام القرا زکوي زمکا الله جوړ کړي و خو غونډه پرته و ول ارض و بعد ذالک دحاها زمکه پس د دین غړولې تازمکه چې غړولې د کابه نه شروع شوه دا مرکز د اسلام دی زنه ټوله خور کړي و نو دا ټوله زمکه ته بوي چې د کابه نه روته لکه څنګه بچی د مور نه پیدا کی نو ام القرا ورته زکوي د ټولو خارونو مور لکه بچی د مور نه پیدا کی دا ټول زمکد د دې د لان دین غړې دلینا او دا اول بیت دې چې د خلکو د عبادت د فارم مقرر شوه دې نو د مکی په نومونو کې او نوم دې ام القرا دیو جنیا مشهور دینی درزگارا مدینه مکه مکرمه کې ته وای جامع ام القرا جامع ام القرا مشهور مدرسه دا مکه مکرمه کې جامع ام القرا امخه در لثیر چې د مکی او سونو مونه قران شریف کې راغلی کله ورته مکه وای کله ورته بکه وای کله ورته بلد وای کله ورته البلد وای کله قريه وای کله القريه وای او کله ورته ام القرى وای چې او یاره ام القرى مکی مکرمی والو لرا ومن حولها او سوق چې د دینګیر چا پیری والذین کسان یؤمنون بالاخره چې ایمان ساتي په اخرت یؤمنون به ایمان ساتی په دې قران وهم وهي على صلاتهم فخذوا منزنو يحافظون حفاظت کوي فخذوا منزنم دا وی حفاظت ده ور پټور اعمال کی د مذکر کو تخصیصا زکه دی مستوی عماد الدین دا د دین سندا او دیتا علم الایمان وی دیمان نخصد مز او دوی پخفل منزنو بانم حفاظت کئی ومن ازلم نشتد الوی ظالم ممن داغچانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ او قال یا غوائی اوحی الیہ وحی کرشوی دماتا ولم یوحا الیه شیعون حالان کی وحی ندکرشوی اغتد سشی او پا اللہ دروغ جوڑی او دروغ دو نبوت داوی کئی ومن او دا آغا چانم لوی ظالم نشت قالش اغوائی سا انزلو مثل ما انزل اللہ دا سا انزلو پا مانا دا سا اقولو دے مفسرین وی ځکه انزال نسبت چې مخلوق توشین و انزال دی نشی کوله دا په معنا د قول دا هغه شان لوی ظالم نشه چې غوايي سونزلو ایسا اقولو زرد چې زبم وایم مثل ما په مثل دا کتاب انزل الله چې الله را لېګلې زبم دا سوام لکه څنګه کتاب الله را لېګلې ولو ترا کچره وګورته مخاطبه اذ الظالمون کلچ دا ظالمان فی غمرات الموت وی وبسختو د مرګ کې غمرات الموت فی سکرات الموت وی بدای پسختو د مرګ کې والملائکۃ او ملائک باسیتو ایدیہم روګدون کی وای خپل لا سنا د کافر ته پازاب سرا والملائکۃ او ملائک والملائکه ملائک باسطو ایدیهم روغ دون کی وای د خپل لاسونو په عذاب رسول سرا اے کفار او ظالمان چې وفات کیږي نو ملائکه ټکای خدا دا سیوالو ټکول دی د زنکدن خبرې ټوله برزخ ته پرده ده سوکی ویني ګوري نا چې مسله د ایمان بالغیب خراب او ختم نشي نو وی او ټکای روغت کړی وي خپل لاسونه د دی دوالو ټکولو د پارا اور ثوای اخرجو انفسکم روبا سید اخپل روحنمو نوی او تکیه لکه دغه شان آیات سوره انفال کې مرازی چې هر کافر مشرک شي مړکی نو پزن کدن کې ملائک ټکای سوره انفال وګورئ لسم پاره کې آیات 50م ولو ترى كشر وغورته كشر كترويتا مخاطبا اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه كلش وفات قولا وكسان لش كافر ملائكه د بدر په میدان کی روحنه ته قبض کول يضربون وجوههم وادوارهم وهل ددای مخنا او شاګانی پد مخمخ ټکول پشاش ایتکول او ورتیوی وذوقو عذاب الحریق او سکی عذاب سوزون کے دغشان آیات سورہ محمد کی مرازی ویشتم نمبر آیات تے اخرجو انفسکم روبا سیخ بالروحنا ورتیدا سی روبا سیخ بالروحنا اليوم ننرس ساسو د مرګ او د وفات رزدا سجزون عذاب الهونی سزا در کول شي تاسو ته د عذاب د شرمندګي بما پاغ سبب کنتم چې وای تاسو تقولون على الله چې ویل به په الله باندې غیر الحق نا حق خبري سوي تاسو ایمان زل الله على بشر من شي پس بشر الله اس قسم دین نه درا لے گلے او هغه نه حق خبرې سوی الله صد شریکانو نسبت مکولو وکنتم من آیاته تستكبرون او ویتاسو د الله آیاتونو نو متکبر اولی کولا ولقد جئتمونا فرادا ربی کریم بوئی بیشک راتل الملک المنتد پارد حساب فرادا تشتور تاسو خو تشتور را لئی اے فرادا مانا و منفردین بلا مال ولا معین تاسو خو تشتور را لئی نمال شتا و نسو کم دادیشتا او دا فرادا جمد فرید وا لک اسیر او سارا شرازی را لئی تاسو مونت فرادا تشتور ندر سر مالشتا او ندلی پلشتا او گر دغشان بار سوک تشتور زی سرطور خپی ابلا بربن نب مالی نب لخ کریوی دغشان آیات سوره کهف کې مرازی سوره کهف ان لسمه پاره کې آیات ختم سلوي ختم تایید لیکي راتل الملک المنتفرادا تشتور کما خلقناکم لک څنګه چې پیدا کړی مې وې تاسو اول مره فاولزل کی وترکتم تاسو پریخل ما ها خولناکم چې درکړی دي مونږ تاسو ته د مال او د خادمانو نه ورا ظهورکم رشتو د خپل شاګانو نه عام فریخ الرسو دخپلو شاگانونا وما نرا معکم او نوینو ممتاسو سرا شفعاکم اللذینا شفعاکم اللذینا شفعات کون کستا سواغ کسان زعمتم چی تاسو پی خیال و گمان کوئی انهم فیکم شرکا چی بیشک آغی فیکم ستاسو پدی مالونو کی او ستاسو پدی اولاد کی شرکا شریکان دی برخی والی تاسو بویداد اللہ سر ستاسو پا مال او دی عبادت پا استحقاق کی شریک لی لقد تقطع بینکم بیشک پریکریشو تعلق پا من ستاسو کی اے مشرکانو ستاسو د دې خدایانو معبودانو چې کوم غلط تعلق واغ ختم کړي شو ودولانکم او رکو غائب شل تاسو نا ما کنتم تزومون هغه چې تاسو ګمان کوونکی ان الله بیشک الله فارق الحب والنوى چون کې د دانی او د اډوکی نه دانو چي تیغونه ترو باسي اډوکی او چي دا غینه غټي غټيونه رو باسي يخرج الحي من الميت رو باسي ژوند د مړینا په مخرج الميت من الحي او رئیسون کې د مړی لره د ژوندینا ذالکم الله دغه قدرتونو صفاتونو وال الله تاسو رب دې فانا تفكون كم فلتاسو د دی والله د عبادت ناړول شي او نور شریکان ویسداران ور سره جوړوي فالق الاصباح چون کې د سبا دې تور شپو چې یو دا غینس فين سبا رو باسي وجعل الليل سكنا او ګرزولی د شپه د پاره د حرام شپې د حرام د پاره ګرزولی ادي د علماء او د حضرت صہیب رضی الله عنه قول ذکر کړي وای حضرت صہیب رضی الله عنه بټول شپه وی خو او تهجد او نوافل او جناب کولا نخپل خزی پی ملامتیا ہوئی وی تطولش پا ویخ ناس تی ورطوئی ان اللہ جعل اللیل سکنن اللہ اشپا دا ارام گرزولی اتو خوپا کی ویخ جڑاکی نو تا دا پار خود ارام ندا تولش پا ویخ حضرت صحیب رضی اللہ عنو توئی نئی ورطو فرمائل ان اللہ جعل اللیل سکنن إِلَّا لِصُهَيْبٍ اللَّهُ غَرْزُولِ دَشْپَد پَارَدارام مگر د صہیب د پارن لا إِنَّ صُهَيْبًا إِذَا ذَكَرَ الْجَنَّةَ طَالَ شَوْقُهُ صہیب چې کله جنت را یاد کی نشو کې ډېر شي او د ډېر محبت د وجنه خوب تي او تختي وَإِذَا ذَكَرَ النَّارَ طَارَ نَوْمُهُ او چې کله اور را یاد کی نو خوب تی او تختی غرزولې د شپه د فاردا رام او شمس او القمر حسبانا او نور اوس پګمې د فارد حساب دی ذالک دا تقدیر العزیز العلیم انداز دا غزاد دا العزیز شا غالب دی العلیم او پوه دی وهو الذي ودع الله غزاته جعل لكم النجوم چې ګرځولي دي تاسو د فارستوري لتهتدوا بها چې لارو ممید دي سورو په ظریف ظلمات البر والبحر پتیرود او چې سمندر کې قد فصلنا الايات بیشک واضح طریقې سره بیان کړې دي موږ آیاتونه لقوم يعلمون دا اقوم نفارچ ای پوئیگی دستور دری فائدې قران کې الله ذکر کړی او دې دریو نه علاوه که څوک سلورمه لټای نو دې په خطا لار ده دسه دې په خطا لار ده نګوره د ستورو درې فائدې دي بعض سلف وای من اعتقد فی هذه النجوم غیر ثلاث فقد اخطأ وكذب على الله سبحانه ستورو درې فائدې دي ادین علاوه چې پکې څوک نورې لټي یا خطا ده او په غلطه لار ده یو د استوري د اسمان لپاره زینت ده دویم رجوماً للشیاطینی او درم ویحتدا بها فی ظلمات البر والبحر د دین آپل بلا فائدہ نشتا قد فصلنا الآیات بیشک واضح طریقی سر بیان کری دی منگا آیاتنا لقومی یعلمون دا قوم دا پارچی پوئیگی وهو الذي ادى الله غزات انشاكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یو نا د یو نفس نه ټول پیدا کړی فمستقر نزیدارام نه ومستودع او زید سفار نه نه مستقر سو فرهمونو د مهنو کې او مستودع سو پشاگانو دپلارانو کی مستقر فی الارحام و مستودع فی الاسلاب ابادی ویفا مستقر فی الدنیا و مستودع حیث یموت زید قرار دی پا دنیا کی او زید امانت دې کوم دې کې دې وفات شو زید قرار دې زید آرام دې او زید سپارنه دې قد فصلنا آیات بیشک واضح طریقې سره بیان کړې دې مونږه آیاتونه لقوم يفقهون دا هر قوم نه پارشي پوي دا قوم د پاره چې پوي او هو الذي الله غزات انزل من السماء ماء شرالي غلي دي د بر طرف نو او رالي غير علي غني فخرجنا به نورئیس تی دی مونگ دی دیو بو پزرین بات کل شین بوٹی دا هر یوشی فاخرجنا منہو نورئیس تی دی مونگ دی بوٹونا خضر انشنی پانی نخرج منہو حبن اور او باسو مونگ دی ندانی متراکبا لان دی باننی کتار پا کتار ومن النخل او دک جورونا من طلعها د غنچکونو د دینه قنوانن سانګی دی دانیتون دی او بل سر نزدی نزدی و جنات باغون دی من آنابن دا انگورونا و زیتونا و دخوننا و الرمانا و دانارونا مشتبهن و غیر متشابه یو شان دی دی پرنگ و خون کی وغیر متشابهن بازی پرنگ او خون کی جدا جدا دی انظر وګورئ سوچ او فکر کئ الا ثمره میود دغه مذکور او بارو باغونو تا اذا اسمر کلچ می ورونی شي و ينعه او ګورئ د دې په خوالتا وی گوری میوی تا وین ایہی او دی پوخوالی تا ان فی ذالکم بیشک پدیکی لآیات لقومی یومنون خام خایاتو نوی دا قوم د فارش ایمان روڑی وجعلوا لله شرکا الجن او مقرر کړی دی مشرکان والله سرا الله لرا عیسداران د پیریانو نا پیریان د الله په عبادت او بندګی رہی کې شریکنی وخلقهم موالان کې الله دا پیریان پیدا کړی وخرقوا له او د ځان نه جوړ کړی دی الله لره بنی نظامن و بنات نونا بغیر علم بغیر د علمنا سبحانه پاک دی الله لرا وتعالى او پور تا اوچد دے عما ده غسن یصفون چه دا مشرکانکم صفتون بیانی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانون او دزم کنے انا یکون له ولدن سرنگ بشید وید پار اولاد ولم تکن له سنگ بشید دی اللہ دا پار اولاد ولم تکن له صائبا نشت دی اللہ دا پار سوک بی بی وخلق کل شئن پیدا کرده دی هر یو شئ وهو بکل شئن علیم او دا اللہ پا هر یو شیبان پوہ دے ذالکم اللہ ددغ قدرتن و صفتن والا اللہ ربکم رب ساسنے لا الہ الا ہو نشت دے بل عبادت و بندگی مستحق مگر دغا اللہ دے خالق کل شین پیدا کون کے داری اوشین فعبدو نیواز دغ اللہ تا عبادت و بندگیو کئی وہو آو دغ اللہ علا کل شین وکیل پا ہر یوشی وکیل محافظ و زموار دے لا تدرکو اللبسوارو نشرا گیرو لے اللہ لر نظرنا الله لر نظرون راگی رول نشی وهو یدرک الابصار او غراگی رول شی نظرنا وهو اللطیف او دا اللہ پنرو بارکو سیزنو لینن کے دے خبیر او خبردار دے دایات لفظی ترجمہ مواوری دا معتزله د دې آیات نه دلیل نیولې معتزله شکړې د دې آیات نه دلیل نیولې چرویت د الله لیدل د الله په دنیا او آخرت دواړو کې د ممتنعات ندي ذکر دی وی دلتا نفی دی ادراک راغلی او دی ادراک د نفی سرا ادراک د رویت رازی ندا دا معتدلو استدلالو زمون دی علماء اهل سنتو د دی خبر گن جوابو نکڑی چه ده نفی ده ادراک سر نفی ده رویت نرازی ده نفی ده ادراک سر نفی ده رویت نرازی او ده نفی ده احاطه سر نفی ده رویت رازی ندیده که نفی ده ادراک شوی او ادراک خاص دی او رویت عام دی اما قاعده دا چې ادراک خاص دی او رویت عام دی د نفی د خاص سره نفی د عام نه راځي لکه وګورئ سوره شعراء آیات یو شپیتم او دو شپیتم فنلسم فارکی قال اصحاب موسی انا لمدرکون ویلیو مرګرو د موسی علیه السلام موږ خوراګیر کړې شو یو پل فرعون دی او د فوجونه دی ابل فلا یو پل فرعون دی او د فوجونه دی او بل فلا بنی اسرائیل او دریاب دی وی مونږ راګیر کړي شو یو پل دریاب دی بل پل فوجونه دی نو موسی علی السلام وی کلا مونږ شوی نیو ان علی مدرکون کې اس بات دے درا کو کلا کې داغي نفیدا وګور دې کې نفی دې درا کرا له خرویت په فراغه کنا ایوب لګوري اے توجہ سره وسړې پويږي په درس ها موسی عليه السلام قوم او کله چې بنی اسرائیل یو تر بل او قتل د موسی عليه السلام مرګري وای ان لمدرکون اے ایوب لولیدو فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون دې دواړو ډلو چې یو بل توکتل د موسی عليه السلام مرګري وای موږ راګیر شو قال كلا دې کې نفي دې دراک ته خرویت ور سره راغې کنا وی ګیر نی و وګوره یو بل لګوري نو په نفي دې دراک نفي درویت ناراضي دلتم دې دراک نفیلا دا خاص ته دا خاص سره د عام نفی ناراضی لا تدرکه الابصار نشراگی رول لال نظرنا وهو يدرک الابصار او الله راگی ری نظرنا وهو اللطیف الخبیر او دغ الله واړو واړو سيزونو باندې عالم دې خبير او خبردار دې ورا فرض د قیامت به مؤمنان الله ګوري او دنیوي سترګو کې د الله د لیدو طاقت نشتا او فرض د قیامت به مؤمنان ویني دنیا کې نشي دي لکه دې بارکه د قران آیاتونه دي سوره متوففین او سوره قیامت د سوره قیامت آیات دې درویشتم او سوره متوففین آیات دی پنلسم دی آیاتونو کی وای چې مؤمنان به پر ورځ قیامت الله ویلي ادي دنیوي سترګو کې طاقت نشته هغه کې به الله هوا چي هغه کې به الله هوا چي وګوره پر ورځ د قیامت د الله لیدل حق او ثابت دی او ټول مؤمنان به الله ویلي او د الله دیدار او ملاقات وکړي په دنیا کې د الله رب العزت لیدل د ممکنات نه خودي خدا چالیدل نه دی الله رب العزت او د ممکنات نه دی لکه ګورې آیات د سوره اعراف ذکر که دا دا ممتنعات و نشین و نبی دا ممکنات و سوال کئی کمشه چی محال و ممتنیوی پیغمبر دا غی سوال نکئی لکو گره آیات یو سل درسل و یقتم دا سور آراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هر کله چراغ له موسی عليه السلام زمون نیټه مقررتا او خبرې کړې وداوي سره رب داوي قال رب ارني فرمایلی وې زما ربا ارني ما تزات خيا انظر اليك چې زو ګورم تا تا اگر که دالی دل دا ممتنعاتو نوی او دا محال وی نو نبی دا ممتنع او دا محال سوال نکی دا خبر و دا ممکناتو نا خو پا دنیا که دا سی قتل چا تا واقعی شوی ندی اب یا پا دی مسئلہ کی اختلاف دے چه پشپیر میراج دا اللہ حبیب پشپیر میراج دا اللہ حبیب دا الله سره ملاقات شوه د کنا. نوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او ابن مسعود رضی الله عنه وی مذهب دا ده چې دا الله پیغمبر د معراج پښپا الله نو کتلې. ابن عباس سے مذہب دادے چھے قتلے ہو اور ابن عباس سے ابن صحیح قول دادے رآہو بی قلبی ہی پزڑی قتلے ہو پزڑک ذرا گردہ دا صحابہ دا وقتوں نا رسید اللہ حبیب پشمین معراج کے اللہ قتلے کنے دے قتلے اختلافی مسئلہ ہو. عبد الرحمن مبارک پوری سے یو لوی محدث تیر شوه او شارح دی د ترمذی شریف تحفۃ الاحوزی دا کتاب دی ناوی وقد رجح القرطبی قول الوقف فی هذه المساله. امام قرطبی په دې مساله کې توقف غوړه کړی دی. وعذاه لجماعة من المحققين او دا قول منصوب کړی دی وی ډلې ته د محققینو دا وقواه بانه ليس في الباب دليل قاطع او دې مضبوط کړی په دې باب کې قطعي دلیل نشته. وغايه ما استدل مستدل به للطائفتين ظواهر متعارضه قابله للتاويل. انتها دا غشي دلیل په نیولې شوه د دواړو ډلو ته هغه ظواهر دی او په خپل کې تعارض دی قابله للتاويل اقابل للتاويل دي بیا غوي وليست المساله من العمليات فيكتفى فيها بالادله الظنيه. دا مساله د الله د لیدو د عملیاتو نه ده چې په دلو ځونیو د اکتفا وشي و انما هيا من المعتقدات دا د عقائد د مسائل نه ده نو په دې کې اکتفا و نه کیږي مگر په دلیل قطعی نشراگی رول الله لر نظرنا وهو يدرک الابصار او دا الله راگی روی نظرنا وهو اللطیف الخبیر او دا الله په وړو وړو سیزونو عالم نه الخبیر او خبردار دی. قد جاءكم بصائر من ربكم اگر لطیف معناوا العالم بدقائق الامور فوڑو وڑو سیزن عالم تلطیف وی. قد جاءكم بشکر آغل تاسو تبصائر من ربكم کار دلائل طرف درفتا سنا. دا بصائر جمع ود بصیرتن او بصیرت وی الحجۃ البیرۃ الظاہرہ راغلی دی تاسو تخکار دلائل من ربکم ساسو درف د طرفنا چیغ قرآن نے فمن بصرا اغشا چولی دو حق او ایمان پرارو ولنفسه فائده ذان لپاردا ومن عمیا سوق چړون شو او د دینې ځان لون کو فالها بوج او بال وی پد وما انا علیکم بحفیظ او د نیم پتا سو محافظ. وکذالک او دارنگی نصرف الایات واضح طریقے سر بیانو مونگا آیاتنا ولی اقولو دید پارش دا کافر وی درستا دا کتاب خطا دا چان از دکڑے او دا دی لست دی دا چانا او تالخو بند تعلیم درکڑے. ورہ درستا مانا وا قرأتا و تعلمتا دا خطا لست دی او تا د شان زده کړې او دا خود الله نازل شوی کتاب نه ده دا خود تا د شان زکړې او دا درته چا خولې دا د الله د جانب نه چې وای دی درستا دا خود تا د شان لستلې ادا د بنده کتاب له بندره د زکړې او دا د الله او د خالق او د مالک کتاب نه ده د درست دا مقصد دی دی کی لکه ورې سوره نحل رازی پسوار لسمه فارکی آیات داګیو ګورې 103 نمبر چې دې آیات معنا درته مخیله شي ولقد نعلم بشک فوهی ګمغه انهم چې بشک دی دا کافران یقولون دیوائی انما یعلمه بشر وی بیشک تعلیم ورکڑ دی پیغمبر علیہ السلام تا بنی آدم اید اللہ حبیب باز غلامان و سرمکہ کے ناستو وی دا کتاب دی نزدکو لسان اللذی جبہا لغتہا یلحدون ایلیه چې دای ميلان کوي هغه تا اعجمیون اخوا جمعي جبدا وهذا هدا قران لسان عربي مبين جبدا عربي خکارا د دوی د بشر تعلیم ورکړه درستا د لست شانه بني ادم ورته خوله او دا من جانب الله نه لکه دا شان مضمون وګورئ سوره فرقان کې راځي دا تلسمه فاری په اخر کې سوره فرقان شروع کی سلورم آیات وګورئ بھائی وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافر دي ان هاذا نذ قران الا افكن مگر دروغ دي افتراه چې پیغمبر عليه السلام د ځان نه جوړ کړی وعانه عليه او مدد کړي د دوی سره په دې دروغ جوړولو کې قوم اخرون یو قوم بل قوم ور سره مدد کړي دای په ویدا د الله کتاب نه ولي یقولو د پاره چې دا کافر وای درستا دا خطا د چان لستلې ولي نبینه او د پاره چې بیان کو د قران لقوم یعلمون دا هغه قوم د پاره چې پوي اتبع روان شما دا کتاب پس اوحی ایلیکا چی وحی کڑشوی دا تا تا من رب کستا دا رب دا طرفنا روان شا دا ار اغس پسی چی وحی کی دیشی تا تستا دا رب دا طرفنا اغما اوحی ایلیکا من رب کسشن لا الہ الا ہو نشته دی بل عبادت او بندګۍ مستحق الا هو مگر دغه یو الله دی واعرض عن المشرکین مخو ګرځو د مشرکانو نا ولو شاء الله او کشر خو غشوی د الله د ایمان وروړل ما شرکون دی بشرک نه وکړي وما جعلنا کا او نه ګرځو لمغت علیهم فدوی حفیظ و حفاظت کو ان کے ومان تالیہم بی وکیل او نیت پدویز موار ولا تسب اللذین او بدر دیمو آیا حق کسانو تا یدعون من دون اللہ چرا مشرکان رابلی ما سیواد اللہ ناب فیسب اللہ ورنہ کنذریبو کدا کافران مشرکان اللہ تا عدوان د دشمنی د وجن بغیر علم بغیر نیلمنا اګوره دی آیات کې د دعوت یو طریقه مونږ او تاسو لخواي کانزلی بدره دی دا د دعوت طریقه نه ده د کفارو مشران دي د بی دینو ډلو مشران دي تر دې چې د دې کافرو مشرکان او معبودان دي چې دوی ورته عبادت کوي نو مومن توید دی بی عزتی بنکه زکه تک د کافرانو د بوتانو او د دی د معبودانو بارک سپکه خلخزه نو دا کافر برا پاسی د الله او د رسول بارک وسپکه خبره سپکه خلو خزه او د الله او د رسول د بی عزتی د پاره بت سبب جوړ شي دیو جن الله د تاسو ټول عالمان کی د چا د مشران او استادانو پسې بنکېږي بعض خلک دعوت دیته وي چې د څومره جماعتونو مشران دي نصفه خلو ور پسې خوځي نو کلهای راپاسي د دوی مشرانو تسپکو وي یو خود خپل مشرانو د سپکاوي سبب جوړ شي اکایوم نو ویني ته پسپک خار شي او د الله د کتاب د حکم نه دی مخالفت وکړي دیو جن علماء د آیات په تفسیر کې لیکلي چې کله د کفارو زور دی او په قوت او طاقت کې دی نو یو سړی به د هغې صلیب ته کنځلې نه کوي نه به دین ته بدې ردې وایي نه به د هغې د ګرجو بېعزتي کوي ځکه که تا داسې وکړ نو به د الله او د رسول او د قرآن او د دین بېعزتي وکړي ای بد دین بی عزتیو کی ادا سے دیر کی گی باز خلقو دعوت گرے دانے چطر آپا سے او خلقو لکنزلی کے او بد ردے وے دا خو گورا ماشاءاللہ دی ملکی چی سمر ڈلی دی نو اکثر دا اہل حق و مسلمانانو ڈلی دی تا دا غی دا مشرانو پسی لگی ہے او قرآن وی دا مشرکانو دا مشرانو پسی بمسنوے پا خبر پوش ہوئی کنا زکه د اته چې شاپ سپکې وي او د اخلاق او د دایرې نه بار خبرې کې ندا خدا الله او د رسول حکم نه راغو یو مسلمان دی او الله او رسول خو وي چې د کافر پسې او د کافر د مشر پسې هم دا سپکې نه وي چې هغه سبب د بی عزتۍ جوړ شي ولا تصب الذين او بدر د موعیغ کسانو تا یدعون من دون الله شرابلی دا مشرکان ما سواد اللہ نا فیسب اللہ عدوا بغیر علم ورنذیب بدر دوی اللہ تا دشمنی دو وجن بغیر دی علمنا کذالک دارنگی زینا لکل امت خیستکڑ دی مگد هر امت دفارا عملهم عمل داغوی ثم الى ربهم بیات رب درب دزویتا مرجعهم واپس کی دل دزویلی دی وقت پل رب تا بیا واپس کی فیونبیوهم نو خبردار بور کی دویتا بما کانو یعملون پا حغس چی دوی کم عمل کئی نو دیتا وی سد الزرائے دا چا دا مشرانو او د دینی زایونو بی عزتی بنکه ورنته بد الله او د رسول او د مساجد او د بی عزتی ذریعہ جوړ شي واقسمو بالله جهد ایمانهم او قسمونو خوړلو دی په الله مضبوط قسمونه دی کافرو لئن جاءتهم آیه کشر راشی دی ته او معجزہ لا یؤمنون بها نو خام خادی با ایمان روڑی پاغی لَيُؤْمِنُنَّ نَبِهَا خام خا ایمان با روڑی دی پا دی موجزی نو بازی مومنانوی چیر دا موجزه دی راشی چی دا کفار ایمان راڑی وی قسمون خوڑی و پا اللہ مضبوط قسمونا جهد ایمان همستوی یعنی بی انتها سخ قسم تا مضبوط قسمونه خوړلی او اصل کې جهاد په فتح د جیم سره مشقت تا وای وی فعلت ذالک بجهد و اذا کار می ډیر په مشقت کو جهاد وی مشقت تا او جهد چې کله جیم باندې زمشي نو دا طاقت تا وی وی هاذا جهدی زما خدغه طاقت ته واقسم بالله قسمنا خوړلو دي مشرکان په الله جهدا ایمانهم مضبوط قسمنا لئن جاءتهم ايه كشر راشديت يوم معجزه لا يؤمنون بها خامخادي بپاغي ایمان وروړي قل فرما انما الايات عند الله بیشک معجزات د الله سره دي د دې فرالي ګلو الله قادر دی زما په وس کې نشته کوم ځای نه درته معجزه راړم وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون دي يشعركم کې چاته خطاب دی امام بغوی او نور مفسرین وای ویا خطاب مشرکان ته کم مشرکان چې دا قسمونه خوړلی او اقسم بالله جهدا ایمانهم خطاب دی مشرکان ته اباظی مفسرین وای وما یشعرکم کی خطاب مؤمنان ته نګور څوک چې وای خطاب مؤمنانو ته ده ناغی آیات داسې معنا کوي و ما یشعرکم ایها المؤمنون سشي په کای تاسو مؤمنانو انها لو جاءت کدا معجزه لو جاءت راشی او راغلې امنو دی بغنی مان روړې انها لو جات امنو ځکه مسلمانانو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وي چې کافر هو قسم خوړو ایمان راړي د تاسو الله نه سوالو کوي چې دا معجزه سرګند شي د رب کریم ورته تاسو سوای چې دا راشي دی به ایمان راړي د دې کې کلام تام شو به ابتدا وکا انها اذا جات لا یؤمنون دا معجزه کراشی نو د ایمان نروړي اے مؤمنانو تاسو سوای چې دا معجزه کراشی نو غنې دای به ایمان راړي دې دې کې کلام تام شو بعض قراتونو کې انها پز انها ده انها اذا جات لا یؤمنون ابن کثیر اهل البصره ابو بکر عن عاصم ایوی چی دا انحار کسره د الف د بنا بر ابتدا وګوره و ما یشعرکم دغه د کلام تام شو و ما یشعرکم سشی پو کو تاسو لرا کدا معجزه راشی ای مؤمنانو تاسو سوای چی دی به ایمان راړي د دې کې کلام تام شو اوس ابتدا وکا انها اذا جاءت لا يؤمنون بیشک دا معجزہ کل شراشد ایمان نروڑی اب آئی دی مقصد مانے پوچھوئے دا علا چی خطاب مومنانو تدے خطاب پایات کی مومنانو تشیب او بازی وی دا خطاب مشرکانو تا دے نبیا بر آیات دا سمانا شیلا زائد دا وما یشعرکم ایوها المشرکون انها لو جاعت آمنتم سشی پوکو تاسول رئے مشرکانو چه دا موجز کراشین تاسو بیمان روڑی یعنی تاسو ایمان روڑی او دا سید زدو دی نات خبر کوئی. نباد مفسرین دا لاپک زائد ایسا وئی ونقلب وڑو منگا فدتا هم زوند دوی دا حق دا قبلولنا و ابسوارهم او سترگی دوی دا حق دلی دونا کما لم یؤمنو به لکه څنګه چې د ایمان نور وړې په دې قران او په دې دین حقا اول مره فاول زلکی اول زلکی ایمان نور وړې نو بیا ورته توفیق ملاو نشو ونظرهم او پریک دو مونږ دوی فی طغیانهم پسر کشید دوی کې یعمهون وی بدای دغشان حیران او پریشانا. او دی رستو آیات کی اللہ تسلی ورکی اے مومنان وی دا موجزه دی راشی کنا گوری کده ایمان راڑو دی ایمان پتمیو نو اللہ وی دا دزد و اناد دو وجن قسمو نخوری کزور تا ملائک رو لیگا موی ور سر خبریو کیوم ایمان نراڑی اگه دا منی میراج وندی کل او ټولو ور سر خبریو کی بیا ایمان نروڑی که هر شی می ور تراجم کو مخامخ بیا ایمان نروڑی نو ایتا سودا مو آئی گنی چیر اگه دا موجزه راغلی وی دی بی ایمان روڑی وی ولو اننا نزلنا او کچریو منگا چرا نازل کو منگا الیهم الملائکتا دویتا ملائک اے ملائک ور تراشی او ملائک ور سره خبریو کی وکلمہم الموتا او خبریو کی دوی سره مڑی مڑی راجوندی شوی حقیقت حال بیان کی وحشرنا علیہم کل شیئن او راجم کپ دوی ہر یو شی قبولن مخامخ یا ڈلے ڈلے هر شی راول قبولا اے مقابلتا و معاینتا مخامخ یا قبولا مانا و ڈلے. امام مجاہد تفسیر کرے قبولا بالجماع ذکر دا جمع دا قبیلت و قبیلت جا ڈلو توی راجم کو هر یو شی قبولن ڈلی ڈلی یا قبولن دا جمد قبیل لا او قبیل زموار توی راجم کو هر یو شی پدی قبولن زموار ما کانو لیومنو نو ندی دی چی دی ایمان روڑی الا ایشا اللہ مگر دا چی دا اللہ خو خشی ولیکن اکثرهم یجهلون لیکن ډیر د دوین نا پوه دی ما کانو لیومنو ندی دی جریگن ایمان روڑی نتا سمو ای مومنانو چی موجیزی دی سرگن دیشی اللہ لپتا دکا موجیز دا اللہ پیغمبر سرگن دکا بیام ایمان روڑی وکذالک جعلنا لکل نبی او دارنگ گرزولیو منگا دا هر یو پیغمبر دا پارا عدو ان دشمنان شیاطین الانسی شیطانان دا انساناننا والجن او دا پیریاننا. اللہ نبی علیہ السلام لتسری ورکی چی آواز استاسو پا دور کی شیاطین الانس او جن استاسو مختن دی ولار او مقابلی تا هر یو پیغمبر د پاره په انسانانو پیریانو کې دشمنانو یوحی بعضهم الی بعض دی کې وحی په معنا د وسوسې د یلقی و یوسوسو اچوی دی وسوسې باز د دوی باز تا دا شیاطین الانس او جن یو بل ته زونو کې وسوسې اچي زخرف القول غرورا زخرف القول ستوي اے لکه یو شی د ګناه غتور ته شکل د نیکی ورکه لکه اوسپنه اوسپنه را اتا اور رنگ د زر ورکو خلق وې سر زر دي اپا من کې هغه ګیلټ دی اوسپنه راځي هني د زخرف القول لته وي خبره ته د رنگ د دین ور کړه او خبره د بی دین ایدا نو دا شیاطین لنس او جن بی دینی ترنگ د دین ورکای دیو جن علماء معنا کړي زخرف القول اے الباطل من القول وسوسه شی بازی دی باز تا زخرف القول د باطل خبرو غرور د پارد دوک کولو دا غرورن دې کې یا مفول له دې ځکه منصوب دې حال له غرورن د فارد دوک کول دوی یا غرورن پدا سه حال کې چې دوی دوک کوي ولو شا ربک ما فعلوا فجر استاد رب خو خشر نه دی بدا سه نه وکړي فذرهم فريق دوی وما يفترون او هغه چې دوی کوم دروغ جوړوي او دا اولی دی زخرف القول وسوسی او بلتا چھئی ولی تسغا الیہی او دید پارچ میلانو کی دیتا دیلیہی زمیر دی زخرف القول تراجے دی ولی تسغا او دید پارچ میلانو کی دغد دروغ خبرو تا افئدت اللذینا زړونه د هغه کسانو لا یؤمنونه بالآخرتې چې هغه ایمان نه ساتي په آخرت وليرضعوه او دې دپاره چې راضي شي دی په دیوانې او خوښې کې دا خبرې وليقترفو او دې دپاره چې دروغ جوړ کړي دوی ما هم مقترفون هغه چې دی د دروغ جوړونکي ګور آیات ته سوچو کوي د چا زړه کې چې شرک او کفر او قیامت نه مني ناغه دي ګنده او باطل خبرو ته اعلان کوي او پاک زړه په ګنده او خبرو تنګي دام د دینداري او نه خره ور پاک زړه په پاکو خبرو د ایمان د توحید او د الله د حبیب په خبرو خوشاله وي کله ک پدی خبرو زړه تنگ شو نو دا زړه ناکار زړه دی وای چې دی زخرف القول او باطل خبرو تا میلانو کی زړه ناکسانو چې ایمان نساتی پرز دا خیرت ولی ارضوه او دې د پاره چې دا خبره خوخي کی ولی اقترفوا ما هم مقترفون او دې لپاره چې دروغ جوړ کړي یا چې دې دې دروغ جوړونکي هیڅا ک سمر دروغ هم جوړ کړ او سمر کتابونو ډيري جوړ کړ خو زموږ دین قران او سنت دی دغه شان د کنه یو سړي شل کتابونو د باطل او نډه خراب زموږ د چاپشلو اصولو کتابونو شکاو زموږ دین قران او سنت دی قران او سنت کی چې سدي دا زمون دین نه اف غیر الله اب تغي حکما اے خلق غلط خبری او بلتا وسوسه کوي زخرف القول او غلط قائد غلط بدعات او رسومات او بيديني خلق لخي نستا جواب سره اف غیر الله آیا بغیر د دین د الله نا چې قران او سنت دې اب تغي حکما زولتم بالفیصله کونکه زما فیصله خوب کتاب الله او سنت رسول مانی و هو الذي ودا الله غزاد ده انزل الیکم الكتاب چرا لګره د تاسو ته کتاب مفصلا هر لګره د تاسو ته کتاب قران مفصلا وتفصيل سرا اے قران الله مفصل را لګله مفصل معنا سو مبینا فيه الحق والباطل والحلال والحرام واضح کړی شي دی په دې کې حق او باطل او حلال او حرام. نګره د عقیدې باره کې الله قران مفصل را لېګلې والذین آتیناهم هم الکتاب چې ورکړې دې مونږ وی ته کتاب یعلمون ای پویږي انه چې بشکدا قران چې خیرنه کتاب دی او د الله طرف نه راغلې انه منزل من ربک بالحق چې بشکدا را لېګلې شوی دې استاد رب د طرف نه په حق سره فلا تکونن من الممترین نخام خامکی گا من الممترین دا شکون کنا و تمت کلمت ربک او پرشو دے حکم در افستا صدقن پرشتین والی کے و عدل آو پا انصاف کے اے تمت ستوئی تمام الشی ستوئی او د کلمت ربک نس مراد دی امام راغب رحم الله وی و تمام الشی انتهاؤه الی حد لا یحتاج الی شیء خارج عنه وی تمام الشی ستو وی یو شی دا سی حد تور سیدو چی اوز دے دا زان نخارج شی تا محتاج نلے او دے ذاتی لحاظ سر کامل مکمل شو لگر قرآن پخپل صدق او عدل کی انتہا تا رسیدلے قرآن دا زان نبغیر بل کتاب تا محتاج نلے سپوشوی پخوا تمام الشی مانا مزدکا تمام الشی ستو انتہاؤه الی حد لا یحتاج الی شیء خارج عنه ویو شی دا صحت تور سیگی چوز دزان نبغیر بل شی تا محتاج نده وَيُتِمُّ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَوْ كَلِمَةُ رَبِّكَ نَمُرَادُ قُرْآنِ انْتِهَاء تَرَسِيدَ لِ كِتَاب دَرَفْتا دا پکما خبره کې انتها تَرَسِيدَ لِ سِيد قَوْ عَدْلَا دا دواړه مصدرونه دی او منصوب دی بنابر حال پدا سه حال کې فرشتینو عالیو په انصاف کې اید اللہ کتاب پرشتینوالی کی انتہا ترسید رے دا بلشی تائید مائید تا محتاج لے او دا عدل او دا انصاب پہ اعتبار دا اللہ کتاب انتہا ترسید لے لا مبدل لکلماتی ہی نشت دے سوک بدل ان کے فیصلو دا اللہ لراب دا الله فیصله د خلکو فیصله بدلی او د خلکو فیصله د الله فیصله بدلول نه شي او هو السمیع العلیم او د الله اوریدونکو او پوهه ده و ان تطیع او کتاب داری او کا اکثر مندر او غافل ارض چزمکه کی یذلو کان سبیل الله و بدرید الله دلارنا اے ګورا پډیروالی کی صدق او حق نه لري بلکې چې څوک د حق په سر روان دي نو دا په حق اوي دا نه دي چې ډیر خلک سکه نه بغلی جهي زینو ډیر خلک خو کله په ګنا باندې متفق شي تا تا ویداری مکو د ډیرو هغه چې پز مکه کینی ورن یذلو کان سبیل الله وا بدل وید الله د سیلارنا ډیرو پسې باندې حق پسې وځي ها بھائی زه شاډیر ډلې پسې وځي چې دا ډیر دی ډیرو پسې باندې حق پسې وځي ادا مسله قران ډیر وضاحت سره ذکر کړي الله خبر ور کړي چې اکثر د زمکه بنی آدم په گمراهی نو کته ډیرو پسې زی نو بیا خو ډیرو غونډی کې نه حق پسې بځي آیاتو د ځان سرولی کوي کومګه راړو نو هغه ډیر دی چې دنیا کې اکثریت ګوره د گمراهو خلکو وي لکه سوره صافات آیات لیکي یو او یایم سوره یوسف آیات لیکي یو سل درم آیاتونه خو لیکه کنه کلی کړل درځي هغه هدي په لګور بعضی ګورې د جمعات نه قران دا والی هغه کې لیکل کای د پردی قران کې او د جمعات پای کې لیکل ناروا دي لیکل با سکے دبل په حق کې تصرف کولو ته غصب وای لکه چې پردی پیزار واچو پردی قران کې لیکل کای د جمعات د مدرسې په کتاب کې لیکل کای نو لیکل با کوي خو دې لاله چې جوړ لیکل کای خپل قران یې غشته دې په خبره وای از جنت د جمعات د الماری نه قران ناغلی غي په سری قلم راغست سوره یوسف آیات د اوسل درم وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین سوره سبا کې وای وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ وَي بندگان خو می ډېر دي خو شکر گزار پکې کم ني او شکر گزار ثابتدار وته وي چې وفادار بندوي د الله اوامرو پابند نه د نواهي پابند نه د سوره سبا آیات د دیار لسم او سوره زاریات آیات د کښ پک دیر شم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين کلی او خارون پنځري خو یو کور پک ایمان روړو او سوره هود کې وای وما امن معه الا قليل د نوح عليه السلام سره لګو غن په خلکو ایمان روړو او سوره شعراء خو په دې ممتاز دي وای وما کان اکثر المؤمنین اتمات کی وای وم شویتم کی وای یوسل دریم کی وای او دا سی اخره پوری د هر پیغمبر په واقع کې سوی چې د هر پیغمبر په تابعدار او امت کې ډیر پکې مؤمنان نو کچره تابعداری دی او کده ډیر او هغه چې پزمک کی وا وړی تا د الله د لارینا هیت بیاونا ندی روان ډیر خلک الا زنا مگر د خیال او ګمان پسې و انهم ندی دوی الا یخرسون مگر دروغ جننی او دای دروغ وای ان ربک بیشک رفسا هو عالم دا رفسا خپویږي من پاغچا یذل عن سبیله چی اغی گمرا دید اللہ دی سیلارینا وهو اعلم بالمحتدین او دا اللہ خپوہی گی پلار مندن کبانی دیدی رد سورت غدوی مئی سرا چی اغی کی رد شرک فیلی او عملی دے فکلو اخری مما دا وسندو کی رسم اللہ علی چی رایات کڑی شوی دی نم دا اللہ پاغی اے زب حقیقی او دا اللہ نمی پی واغشتو یا اخکار کولو کچھ خاری زناور پریخونو بسم اللہ ہوئے خورای دا آغانا چرایات کڑے شوئے لنم دا اللہ پا آئے ان کنتم کئی تاسو بی آیاتی ہی مومنین دا اللہ پا آیاتو نو ایمان روڑن کی وما لکم سشوی دی تاسو لرا الله تاکلو دا چې تاسو نخورئ مما دا غسنا ذکر اسم الله علیه چرایات کړي شوی د نوم د الله پاغه په وخت زبها کې وقد فصل لكم ما حرم عليكم او بیشک واضح کړي دي تاسو ته چې حرام کړي دي پتا شو ور آیات مبارکه کې اشکال لې وجد اشکال سو فصلا د ماضی صیغه ده وی تاسو ته واضح کړی هغه چې پتا شو حرام کړی حالان کې علما وی د حلال او د حرام وضاحت خو سوره بقره سوره مائده کې تیر شوه ده او د دواړو سورتون مدنی او سوره انعام مکی ده ابا اشکال باندې سو پوي شو بابای اشکال سره فصل د ماضی صیغه د وای مخکې می بیان کړي اره صورت خو مکی ده سوره انعام مکی صورت ده د حرام او حلال وضاحت خو سوره بقره او سوره مائده کې شوه بابای په شوه دی په لولا دا څه پکې ښکاری نه اګډېر دې په لګه ورې اپټ پټ انا سه خو حرام وای پرما هو تاسو لوي وای پکم بوټي جنور نه لګي دا غېډېر خوننی کوم سړی چې استاد د نظر د لاندې وني دا ګوره خوننی وګای په خبره وای اګه تا کیاواله کو نکل نه کای د استاد د نظر نه سه ایسه پټ دې ها خبره دای چې سړی سوي استاد ته مخامخ ناش وی استاد تسوی مخامخ ناسوی نسم صحیح طریقے سره کینای وردا بازی تجربه ای وزنی وخمون مجبور شو و یو با فمنس کی طالب نالی دی بازی بچو تا ما وصیت کرے زکا دی منس کی چی سوگرازی او نیم تی تیر دے دے مقصد پسینه دی راغلے ہے اکثر درد سر کم سره چې اول سر کې راغلی هغه مقصد ته بعضی طالبان زموږه درس نو شروع چې راغلی نزه دا څنګه غنم غني چې موږ سویلې دې لیکلی نه دي اصل په کې دا یو چې هغه ایمان کې راشي دا سر خو کې دغه خلکې سمو خیال لې کله ګرست راغلی او کډیر رست راغلی نو بس دې تکې مواله نو قران راخلی او څه خبرې مخکې تیرې شوې هغه کې دیونه او چې کمی شروع دي په هغه ځان نه پوهیږي نو کوشش کوي ګورا لیکل کوي توجه کوي بیدار نه شي کنه خوب درغلی بای ها اگر تاسو وایي زموږ روزه ده نو کوئی خلک پټی کارو نه کوي ها روزه خدا خلکو ته چې پټی کې لګي آي یو ځل یو سره کار نه راغې اوس وفات ته مونگا لادل تنور آگلی نسکسان یخی کوٹے کی فکیل ناست اوا غریب دے کار نر آگئے اوی که روجہ ای دا سی ویزو خوب دری روجی پر لپسی دا سی اونی سمنو اید استاسو دی جماعت دی یخ سوری دی لان لیا پکی دی لبریگی دا زمیدار بدا سی استاسو خونتی دری روجی اونی جیتا دی لب دا دقیقڑی چی فائی ماداو کلاواغ صحابو پا دی که جیحادو نا کری ہاں رمضان شریف کی سکڑی پدې کې جهادونه کړی جنا د بدر جنگ پر رمضان کې دارنګ نور ډېر فتوحات دا الله حبیب پر رمضان کې کړی د دیلم غورې نه چې به ما خروجه نو په کې لاندې نازې روزه خدا غچا دا چې غریب پټی کې ناشته ډېر خلک غریباران په دې روزه کې مزدوري کوي نور باندې ناشته تر ګرمۍ به کار کړي اگر نو یقین نکی گی نو لگ بارو جایی پتی مٹی خود اثر نیج دی او گو رئی زمیدار پکی لگی آئی اما اشکال بانے پوش پوئی نداغی جواب علماء دا کرے چیا خدا فسولا ماضی پا مانا دیو فسولو دے نو وقد فسول لکم بیشک واضح بکی تاسو تاللہ ځکه دا مکی صورت دی سورہ نام مخکې نازل شوه نو فصل په معنا دی یو فصلو دی په سورہ بقره او مائده کې بدر ته حلال او حرام سکی ها بدر ته واضح کی یو جدا جدا به کی یو جواب دا زیب جواب داده چه فسولا مازی پخبلا مانا دا خودی ده که دا وضاحت نمراد وضاحت ده پا وحی غیر مطلوکی یو وحی آغا دا چه تلاوتی کی قرآن نبی ده سلام تا وحی شوی او دا دی تلاوت کی گی او حادیث وحی شوی خود حدیث و تلاوت نکی ندلت دا وضاحت دے پا وحی غیر مطلوکی چه داغی تلاوت نکی گی یعنی پا حدیث و کی در تا واضح کری نی وقد فصل لکم ما حرم علیکم او بیشک واضح بکی تاسو تا اللہ چه حرام کلی دی پتا سبانی امام رازی رحمت اللہ علیہ یو علمی جواب کرے ویدایات اگر که مذکور دے دارست آیات لوگو رے کنے کل آجیدو ما اوہی ایلی رسو یو آیات را روان دے یو سل پینزم سلوی اختم سورہ نام کې ولې لږ غوړې ترجمه بیا ورسو کو ان شاء الله کل اجد فی ما او هی محرما لا طاعم یطعمه الا یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر او بیا وی ورپسې سلورم شیم ذکر کای رویدا یا تکر چې د دین لګرستو ذکر دی و دې کې د فصولنا امام رازی رحم الله وې دغه مراد دي وقد فصل لكم او بشک واضح وکي تاسو ته الله چې حرام کړی دي پتا سو الا مزتررتم له مگر هغه چې تاسو مجبور کړې شي هغه تا اے دلوګي نمړکیږي او که حرام او نخرینو مرګ در باندې راضي نو دغه وخت کې به بقدرې ازان بچ کېدو د حرام نخره او کوی مردار پرته یې څوک دلوګي نمړکیږي دوه نه خوړه نو دې شرعن ګناهګار د دنیا نه لاړو ځکه یو شی ورته الله روا کړي ا دې د الله غروا شی خوري دا و ان کثیر نو بشک ډېر د دې کفارونا لا يدلونا خامخ خلق گمراه کئ باهواهم فخفل خائشات بغیر علم بغیر دلمنا ان ربك بشکر افسا هو اعلم بالمعتدين دارفسا خپو هی المعتدين وزياتي كون کو باندې ان ربك بشکر افسا اعلم بالمعتدين خبوهی گی پزیاتی کونکو بانی وذرو پریگ دی زواہر الاسم اغس خکارد گنانا و باطنہو او پتد دینا ظاہر گنام پریزی او پتم پریزی امام مدارک و تفسیر مدارک کی وی امام نصفی وی ظواہر الاسم نمراد شرک جلی دے سرگن شرک پریزے او باطنہو نمراد شرک خفی دے ایک اخکارا شرک دے او کپٹ دے وی دا پریک دے او تفسیر خازن کی وی چ ظواہر الاسم اغه ته وای چې پاندامونو کیږي په خله ګنا کې پسترګو کې پلاسو کې وبات نه و دې ته وای چې هغه د زړونو سره تعلق لري پټه نو کوم ګناهونه د زړه سره تعلق لري وای پرېږي پریگ دی ظاهر د گنا و باطن هو و باطن د دینا ای پا جواری ہو پان دامنو کم گناہونکے چی داخ کارا او سرگنی دام مکوا و باطن هو او پتم پریدی چی اغد زرو گناہوننی ان الذين بشكها كسان يكسبون الاثم چه غي کسب کوي گناه گناهونه کوي سيزون در چه سزا ور کړی شي دویتا بما كانوا يقترفون اغه چې دای کم کسب کوي ولا تاكلوا مخرى مما داغسنا لم يذكر اسم الله عليه چن دې رايات کړې شوې نوم د الله پاغي اي يو شي قصدن عمدن رايات خو قصدن بسم الله ولوي وګوره دا شي مردار دي خو ورته یاد ده خو کلمه نه وای ا مسله دا سي دا کې یو ناري نه زنانه ذبح کوي او قصدن نه بلکې په حیرت بسم الله پاتشون شي مرداري ګنا خو که خور تا یاد دا او قصدن پی کلیمه نوی نو بیا دا شی وی مخوری مخوری دا آسنا چه ندی رایت کڑی شوی نم دا اللہ پاغی قصدن عمدنی پی سکنی کلیمه پی پریخی یا مراد وی دی دین نظر دا غیر اللہ دی دویم قول دا مفسری لو داو دا الله نومې په نظر آیات کړې د بل د نوم نظر منلې نو د بل نوم نظر مردار او حرام نه می خړی و انه لفسق او بشکا خامخا دا نافرمانی دا ایسې څه څه ته وي قصدن عمدن د کلمه پرې خوا قصدن عمدن دی کلمه پری خوا الفوائد وړو کې یو جل کتاب دی زما کتابونو کې کور کې فروت دی غرا ګور قصدن عمدن تسمیه پری خل څه شی دی قصدن عمدن تسمیه پری خو دل دا فسق دی او نظر د غیر الله د نوم منی دته فسکوي و ان الشیاطین او بشک شیطانان کار انسانانو ندی او کد پیریانو ندی لیوحون الی اولیائهم خامخا وسوسه چی خپل دوستانو مشرکانو تا لیجادلوکم چی جګړو کی تاسو سرا اتا لوی نظر د غیر الله حلال لے او دا خود تبرک شئے و ان اطوعتموهم او کتاسو دوی تابداریو کا آغا حرام تا حلال و یو تیب منل انکم لمشرکون نو بیشک خامخا تاسو بمد مشرکانو نیئی اے آیات تا سوچو کئی اللہ یوشی تا حرام وی او یو کس لگیا دے د دروغو په باطل جنگونه کوي دی شی ته حلال وای اته ور سره ومنل اخذر ته پته دی چې الله دا شی حرام کړي نتا شرک کو ځکه مسله صدا وای ان من ترک طاعت الله تعالی الى طاعت غیره واستحل الحرام وَاتَّبَعَهُ فِي دِينِ فَقَدْ أَشْرَكَهُ بِهِ تَعَالَى بَلْ آثَرَهُ عَلَيْهِ چاچی دا اللہ تابداری پریخوا دا بل تابداری دا پارا او داغ اغا یوشے حرام دے داغ دا وجنور تحلالوی ندخو دا اللہ سر پا دین کی شرک کو بلکی پا اللہ غرکو دا اللہ حرام تا دے حرام نوئی بلکې د بند وجنه ورته حلال وای نو طاعت چا چې د الله تابعداري پرې خو د بند طاعت د پاره اغا یو شی تا حلال او حرام وی حرام او حلال وی ندام پدی کی داخل وی فانکم لمشرکون او دا آیات د دې دلیل د امام قرطبی وی یو شی الله حلال کړي او چا حرام ګرځولو یا یو شی الله حرام کړي او د حلال ګرځولو سوار به مشرکان دې پدی مشرک ګرځي الله وی مردار حرام الا ایا سره وای چې نظر د غیر الله خو تبرک ده نو د خدای الله حرام ته حلال وي و ان تعتموهم کده د خبره مومن لا چې هغه حرام ته حلال وي او تم وې چې دا خبره سیدا انکم لمشرکون نو بشک تاسو خامخا مشرکان بئی او من کان میتن اے ارغ سوک چو مر اے مر سو کافر او دے دو کفر او دے شرک پاکی دیو فا احیناہو نمونگ جون لے کڑے دے او ادایت مور تکڑے مسلمان مگرزولے و جعلنا لہو نورن او گرزول دمونگ داغد پار نورن رنا یمشی بیہی فی الناس او دې زید دې رڼا په سبب په خلکو کې کمندې کې دې شي پشان دا غچا مثلو چې مثال دا غدا سي دې فزلمات چې پته روکې نه ليس وي خارج منها نذر او تن کې دې دینا کذالک دارنګي زوین الکافرینا هيڅکړه شوه دې د پاره د کافرانو ما کانوا يعملون اغه چې دوی کوم عمل کوي دا آیات لفظي ترجمه او تفسیر ته ګوري به توجه سره ويارغه څوک چې مړو الله وي ژوندې مکو نو د مړ نه مراد کافر دی او ژوندې کولې سوي چې الله ورته هدایت کو او ایمان راوړو دا تفسیر د ابن عباس رضی الله عنهما نه منقول له چه مراد د مړی نه کافر دی گمراه دی او د ژوندۍ نه مراد مؤمن دی او هدایت واله دی او د نور نه مراد قران نه او د ظلمات نه مراد کفر او گمراهی دا آیات کې ظلمات راغله ظلمات کفر او شرک او جعلنا له نورا نور نه مراد قران نه او حدیث کی راغلی بخاری شریف حدیث او مسلمم ذکر کړي و یا کس چې د خپل رب یادې رب ورته یاد دی رب پیژني او د الله ملاقات او قبر او محشر را یاد دی او هغه کس چې رب نه یادې په مثل د ژوندۍ او د مړی نه ګرځول دې موږ د فار نور یمشي به ابن قیم رحم الله الفوائد کی وی توجہ کئی فدی الفوائد کی دی دا آیاتونو ناشنا ناشنا فیدی ذکر کری آوی وجعلنا له نورا یمشی به یتزمن امورا دا جمل سور امور تا مشتمل دا یو دا انه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمه ده په خلکو کې پرانا سره روان دی وای په تیار کې دي نو مثال د قران والو څنګه شو فمثله ومثلهم كمثل قوم اظلم عليهم الليل فضلوا ولا يهتدوا للطريق واخر ما هو نور يمشي به في الطريق مثال د داود د نور څنګه ده لکه یو قوم باندې د شپې تیار رااله نو لار ته په تیار کې خطا شو لار نه مومي او بل سره یې هغه سره رااله د لارې باندې روان نه وګوري چې دلته مار ده دلته ازغه ده دلته کانې ده دلته کند ده د ټکر او کند نه ځان بچ کړي اوس دا دواړه برابر کې دي شي نو قرآن والا و غیر قرآن والا برابر ندی

او سور ابراهیم کی آیات شپک سلوی اختمم رازی او سورة الاسراء بن اسرائیل داغی آیات لکی دان سرش پاڑسم سور سبا آیات لکی دردرشم او سور فاطر آیات لسم او درسل ویختم تری کر لکے کتالم ندر دی ہاں آ بھائی سوائی کے داور پسی گورم تو ہمارا گورے کر سور فاطر کے لسم آیات دے ابل سین دے دیار لسم درسل ویختم آیات اور لیکلو والا لدا سی لیکل پکار دی مونږ چې طالبانو ابتدا و دا ټیپونه نوی نوی رو تھی مونگ سر و طالب دی و از غط حالم دی آ لیکلو که در تکڑو ناغ بزر زر لیکل کل آ ٹیپ والا با درس ٹیپ کولو نو کلا نا کلا بی آ ٹیپ والا نوی کس در نپاتی ما با لیکلی پیدای پا خبره بانی سپو شوی پا خبره آ ٹیپ والا لبی که شری ٹیپ میم ندیس شی پاتی رو گره ما با کلم لاندی روسته دا یو طریقه ده چې دی کلم زدکا او زر زر لی کلم زدکا زکا کوستاز یو یو خبری لغوگ نیشی نو بیا دورا مقصد نه حاصلی دا بعضی خلقو دورا تیز لی کلی چه اغنا یو خبره نه پاتی کی اب یاد اخپلی مسعودی سره سکی صفائی کئی داغی دی علم دا پار خلقو سور سور تکلیف نکلی مدینه منوره کناز تو ناوچی میں راتوی چی تاریخ کبیر دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب دے ویدے دل تا مدینہ منورہ کے دا سپگمئی پرانا لیکلے اوز گتاز سپگمئی لے چاکینو لے یو ٹکے بمولے لیکلے زکا درانا انتظام نو امام بخاری سرا او مدینی منورے تلاڑو روغ تاریخ کبیر دا سپگمئی شپیم گورے ڈیری نیری چه پاکی پوران آنائی دا لگی شپیوی پا دیش پو که امام بخاری رحم اللہ دا سپگمئی پر آنا تاریخ کبیرو لکلو دا سیم شوی گره علماء و دین دا پار سکڑی منگو تاسو ناشکر ہے دا باز فکی کتابونو بارا که علماء لکلی ویدا دا مصنف نده و ایدا دا غدور ظالمان و اغی جیل کی کوئی تا غرزولیو جیل سو کوئی تا ارتاول ناغب دا کوئی نا املاوی او دا کوئی پغار طالبات ناستو نا دوستاز دا کوئی اغا آواز با اغی لکلو دا بازی کتابونه چې دومره معتبر دی دا فکر دا اغی پس امر سختو کی لکلی دا کوئی نا تلامزو تا املاوی لی او غی دا غی نه لیکل کړي د سوره نوح آیات د 22م ومکروا مکرا کبارا او سوره ال عمران کې مدر تا آیات 13 سلور 50م ومکروا ومکر الله د ټول آیاتونو کې د مکر ذکر دی او هر قوم د پیغمبر مقابله کې مکر کړي او جګور ته په حق د الله مدد برازي او ني زر دي او کفس دي مکر والا به الله را نيسي دا غره خبره یاد ازره کې او ساتي دا مخله مې چې قران پروت ته دا سو ختمو لنی شي ختمي کی باغ سوک چې د دې او د دې د خادمانو د ختمو لو کوشش کوي سمو خیال له وای شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیه وی درس کی اوز اللہ قرآن دا سیوشت کو وی گو را فلانی وی دا کتاب بختموم دادا دشتا و غنشتا وی افلانی وی ختموم میں قرآن شتا و غنن نشتا دا سی دا طول بختمی گی دا گو را دا ختمی دو کتاب نرے مکر بکی و سوک چی دا قرآن مقابلہ کی دا حق مقابلہ کی مکر کی نو آب زلیل کی گی رسوا کی گی و وما يمكرون او دای مکر نه کوي مگر په خپل ځانونو وما يشعرون او دای پوئینا واذا جاءتهم ايه کل چراشد ویت ايه یوات یو معجزه یو دلیل ورتر ورسی قالوا لا كافر وايل نؤمن هرگز مونږ ایمان نراړو حتا نوتا تردی چې مونږ تم راکړې شي مثل ما اوتی رسول الله فمثل دا آغا چی ورکلی شوی دی رسولانو دا اللہ تا تفسیر خازن کی دا دی جملی دو مقصدو ندی حتی نعتا مثل ما اوتی رسول الله دی کی دو قولو ندی او مشهور قول داده دیوی منتدین پیغمبری ملاو شی لکه دی پیغمبر ته میلاو ده مونږه مطبوعین چې شو مونږه مطبوعین او مونږه تابعین نه جوړېږو چې مونږ پسې خلک راځي مونږ دی پیغمبر پسې سر ځو د آیات یو معنا سو دا مشهور قول دی وایي مونږ ته د پیغمبري میلاو شي چې دی نبی د اسلام ته پیغمبري میلاوې ده نو کافر یو مونږ په مال او دولت کې د دی نه مخکې وو منتظم ملاوشی چه منگ مطبوعین شو تابعین شو اب ای داد آیات یو مقصدو دویم مقصد دا آیات دانے دیوی حتی نوتا منتظم راکلیشی فمثل لائے چه ورکلیشوی دید اللہ پیغمبرانو تا منتظم وحیوشی منتدیم جبریل علیہ السلام راشی او زمونږ وان دي د تصدیق کی چې دا الله پیغمبر نه وګره پدې دوی مقول نبوت نه لټولو خو بیا هم داسې وړه خبره نه کولې موږ د جبریل راشی منتدی وحی وشي چې دا قران حق دی دا پیغمبر حق دی الله اعلم والله خپویږي حيث یجعل رسالته کمزه کی چې غرزوی رسالت او خپل رسالت او خپل پیغمبري الله خپوي از کمزه کی چې غرزوی رسالت او خپل پیغمبري سيصيب الذين زرد چې اوبر سیږي هغه کسانو ته اجرمو چې مجرمانی صغار عند الله ذلت او رسوائی پنيز الله وعذاب شدید عذاب سخ بما كانوا يمكرون فسبب داغ چی دی کم مکرو فریب کئی فمن یرد اللہ ارغ سوک چی اللہ ارادو لری ان یهدیہو چی دایت ورتو کی یشرح صدرہو للاسلام نکلاو کی سینہ داغ دا پارد کارونو دا اسلام زړه ورته قلاو کی توحید او ایمان د پاره الله زموږ استاد سینیم قلاو کی ګوره هر شی په شرح صدر کیږي هي کیو سړي زړه بایلو چې بای دا همیاش درته او د سارا نه تر مازی ګره پوری ابای بیا مازی کی ماسپخین نفس هم یو ګنټه خوب یو بیا درسی بیا اور پسې وګدي تراوی اړې ک بایلو نو بس میاش به تیره شي او دی به خوبونه وکي خو چې میاش تیره شي نو په دم تیره شوه روجا په خوبونو عالم تیره شوه او په شوګیرو عالم تیره شوه بیا وروسته څه کوي ارمان به کوي شرح صدر دی ته وایي الله دې زړه مضبوط کو او یو کار ته متوجه کی ایمان دې توحید دې اجومات کې ناس صدر ته رپی تنګیږي نه د دین کار باندې د زړه تنګیږي نه او که د دین کار په سړی بوج نو بس زړه بایلی زړه تنګ شي نو تنګ زړه باندې سم نکی هر هغه څوک چې الله اراده لري چې دایته کې غویتا یشرح صدره للاسلام پرانزی کلاو کی سینه دا غد پار د اسلام ادا ګوره دمر لوی مرتبه د موسی علی السلام وی رب اشرح لی صدری یا الله یو لی ازم وارید را پسر ک سینه می ورته کلاو کی او الله دین عام په تور خپل حبیب توي الم نشرح لك صدرك آیا مونږ تا ته حبیب استا سینه کلاو کړین نا. یو حدیث کې راغلی دی دا حدیث علما کرام ذکر کړي چې د شرح صدر د پارا علامات دي د شرح صدر د پارا علامات دي او هغه علامات سدي یو حدیث کې د شرح صدر علامات راغلي او هغه علامات دا حدیث دې طبری ذکر کړه امام بیهقی په صفاتو کې ذکر کړه بعض علما وایي دي کې لږ ضعف هم نه خدا حدیث دا سه معنا دا چې د شرح صدر علامات دي هدا الله د حبیب نه تپوسو شو چې شرح صدر څه ته وایي وایي دا یو نور دی چې پزړ کې ورغورځول شي او دا غید وجه نسین کول او شی دین زده کول عمل دا په الله آسان کی وی د دې سنه خشتا چې اوسړي له وسنګه پته لګی چې زما شره سو درش شوه دی او کنا نو دا الله حبیب دې خبرې ذکر کی الینا بت ویلا دار الخلود د سړی مین ټول دار الخلود ته د جنت ته والتجافي ان دار الغرور او د دې کور د دوکې نه اړه لوي اېدا دنیا د دوکې کورو هر چاته وی چې زستم خدای چا نشوا دیګې په خبره باندې هه ټول ته ویلو دې زمکه دې جیداد دې بادشاہي ورته بس زستا وزارت او زستا صدارت ټول نمبر په نمبر نقصو رخصت کلي شا سره وفا او نکا دیت دار الغرور زکوی اچھا سره وفا و نکا دولاسد وخبی تلانو ری جیداد یوڑو انی بنگلی یوڑی نی موتبری یوڑا لد دوکی دو کور نسڑی اڑخلشی ولستعدادو للموت قبل لقاء الموت مرگ تا دا مرگ در آتلون مخ کی تیار کول داد شرح اسو در الامینی وَمَنْ يُرِدَ عَسُوكْ جَلَّا اِرَا دَوْلَرِ اَنْ يُدْوِلَّهُ دَا چِ بِلَارِ وَگُمْرَا كِي اَغَا يَجْعَلْ صَدْرَهُ اُگَرْزَوِ سِنَ دَا غَدْوَيِّقًا تَنْغَا حَرَجًا سَخْتَ تَنْغَا سَخْتَ تَنْغَا اُگَرْزَي او د دین زدکڑا د دین عمل او د دنیا او کار ورته دا سګران شي کانما یا سعد فی السما وای ته به غنی چې د اسمان تخیی اسمان ته د خطو لکه څنګه مشکل دی د دین زدکړه د دین عمل ایمان راوړل ورته دا سي مشکل شي او هر جن وای سخت تنګی تا و یوزل صحابه کرامو د دې حرجن په لفظ کې د دې په معنا کې اختلاف راغې حرجن او حرجن نو عمر رضی الله عنه ما ته یو سړیو لټوي د بنو کې نان قبیله وجعلوه راعیا او شپون کې دی وی چې ګړي سرولي په غرونو مرونو او دی ګټونو ارزه کې ولیکن مدلجیا او دې دې د بنی مدلج قبيله نه نو وی لټول شپون کې ور تراوس عمر رضی الله عنه ورته مال ما مل حرجت فیکم یا فتا مل حرجت فیکم ستاسو فجب کی حرج سلوی چه حرجن داغی ماده دا نعغش بنکه عربی ورتوی وی الحرجت فینا الشجرت تکون بین الاشعار وی داغونی توی چه دونو پا منس کی او آغی تا بیزا میزا رسیده نشی انور تا زنگلی بیزا رسیده شی اسمو حراجن یوون دا اونو پا منس که دا او پا غر که دا سی پا یوسوکا و نازک زی که دا چی بیزا ور تا رسیده نشی او زنگلی بیزی مور تا نرسیده عمر رضی اللہ عنو خوشحال شو اغوی دا سی دا منافق زرده دی تا خیر رو رسیده نا وی گرزی تنگا حراجن سخت تنگا دا ګوره شکر وباسي بعضي زنانه چې شری پر دې عادت دي اوي کدا بورکا ما پسر کدا خلک دي خزي له شي بوجي ور چولې دې سر لا نو بس زما په یو غنټه کې ساوزي اغه له دا بورکا پسرول ګران کړي اباز داسې ایماندار زنانه وي کبي بورکی دی او بل بوتل نو د حیا د وجن وتې ساوتی وي اغه ته پردا سانه کړي ور مؤمنانو ته روجا سانه کړي دې رحم او کرم دې اجه چاله ګرانه کی نو دا دوره رزه دا ګرمي ادا روجا بس هغه ورته زړه بایلو دا وس یجعل صدره ضيقا حرجا چاله ټول رز ناستا سانه کړي او سوق بیزمنټ په جمعات کې نشي تیروله بعض عوام دسی جمعات کې په ورخته سیم لګوري چیر په یونی ما بجا موز دین یونی مراشی نشي جمعات لراشي 2 منټه پاتې نو دې ولاړوي کله غړایل ګوري کله استاد لګوري کله ولې استاد غړایل پکې هم ګور کړه تاسو بي زار یو کس را لوي دلته دې کله وی بچی می ماوتی کولا وی بس ما ولې جنور باندې کې مې څنګه وی اول خو به ولې غړایل نه ګوري وی هغه دې ولې لته ورک استاد لا ته غړای بړای لاړو ګوري دا سیمون په مسجد کې سکی وو په جوات کې دا ستنګي وو وار خطای را دکان کې نه تنګي وردی بازارونو کې الله دې عالمانو په حالم رحم وکي زوام چې ټول موزي په یو وخت کوله باز سړی د جمعې یواز راځي دغه غټه غړي وې د جمعې پر د دکان نه بندو مې ونی یو ځکه په دولسنی می مسکیږي نو یو د دکانداران درې ناس یو غیل ولې کړو ابل ځکه په یو بجې کېږي ابل غیل لاړو دا ټول مليانو لوي دي چاله وي ته په 12 نیمه کوا چې د دکان بند نشي اچاله وي ته په 3 بجې کوا جمعات کې زموږ زړه تنګيږي او دکان کې نه تنګيږي اے کتا زو دې درس له نوې ناسه زنانه نوې ناسې تاسو دا کوم چې الله دربان رحم او کرم کړي نو کور کې وي نو غلطه به ناسو اسمان له بختري وي کسه یا به مستنزلي کولی یا به مغیبت کولو ادا روزه غره په یو قران لنډي کې ځکه قران سره څه شي دي دې سره تعلق دي دا نه په خوبونو ختميږي په اسم نه ختميږي دا د چا بارک چې الله اراده ولري چې گمراهي کې وګرځي سینه دا غتنګا حرجن سخت تنګا او د دین کار ورته داسي مشکل شي کانما يسعد في السماء تب ویگنی چی دے اسمان تخیجی کذالک دارنگی اجل اللہ الرسا گرزوی اللہ گندگی و عذاب علی اللذین پاکسانو لا یؤمنون چی غیمان نرونی رجس نمرات سلے اے العذاب والخزلان اباد وی رجس ستوی مالا خیر افی چیوشی کی خیر نی ارجس کلا اغا گندشی تم وی امام زجاج وی رجس نمراد دی وی که لانت دی گرزوی اللہ لانت په دنیا و پا آخیرت کی پا اغا کسانو چی ایمان نروڑی و هازا او دا قرآن سرات ربک مستقیما لارد رفستاد نیغا قد فصلنا الآيات بيشك واضح كل دمغا آياتنا لقوم يذكرون دا قوم نفارا چه نسيت قبلوي لهم دار السلام د دې مؤمنانو د فار دار السلام نه د جنت په نومونو کې او نوم د دار السلام او سلام د الله نوم دی نو د الله کور اضافت د دار الله تشوی تشریفن جنت د سلامتیا کور دی هل سب غمونا بیماری پریشان یوگا او سند او تکلیف نی نو جنت د دار السلام دی او دا دنیا خدا فتونو د غمونو د پریشانو کور دی یا سلام نه مراد دی کی سلام نه راولی دای د پارا غکور د سلامونو دی جنت دار السلام لی وای ملائک به فی سلام وای جنتیان به او بل سلام وای حوری غلمان به فی سلام وای تر دې چې الله بم جنتیانو ته سلام وای وی لا اسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار دید پارکور د سلامونو نه عند ربهم پنیز درب دوی وهو ولیهم او د الله دوست او امدادی د دوی نه بما کانوا یعملون په سبب دا چې دای کوم عمل کوي ويوم يحشرهم جميعا فكمر الشراجم بكيدي طول دا طول بالله تراجمشي رب كريم بو ياما شر الجن اي دليد پيريانو پيريانو تبوي قد استكثرتم قد استكثرتم بيش كدير گمرا كليو تاسو من الانس دي انسانانو نام تاسو خوډیر انسانانې پیریانو گمرا کړیو وقال اولیاءهم او بوی دوستان د دوی من الانس د انسانانو نا ربنا ایز منگربا استمتعا فیدا غستوا بعدنا بازی زمونگ نبی بعدن فبازی پیریان بوی مونگ پا انسانانو فیدا غستوا ای بوی مونگ د دوی نا فیدا غستوا دا فائدہ غسل سدی اے و انسانانو د پیریانو نه دا فائدہ غستی وا چې دای ته د دې د خواهشاتو خبر ورکړو ا پیریانو د انسانانو نه څه فائدہ غستی وا دوی پیریانو زموږ مشران دي او موږ بس د دې تابع یو اباد سلف وی فائدہ غستل داو چې مشرکانو به سفر کول او په صحرا کې و دې رسول وی به اعوذ بسید هذا الوادی زد دی وادی او د دې جنگل او د دې میدان په مشر پیری پناهی حاصلو اپیریانو به وګنی چې مونږ پناهی ور کول شو یو ته پناهی غوخته دا فائده ته حاصلولا اول ویګنې ز پنای ور کول شم اباځي سلف وې فائدہ دا و چې یو بل تابعداري کول په غلط دي کې په پیریانو انسانانو کې چې کوم بي دینو د یو بل په بي دیني کې توات او تابعداري کولا او فائده سوا په دې بي دیني کې د یو بل سره موافقتو وی با ای رب زمونگ فیدا غستی و بازی زمونگ نا پا بازی و بلغنا اجلن اللذی او رسیدلی و منگ نیتی زمونگ حاغتا اجلت لنا چکم نیتا دی دا مرگ و قیامت منگ دا پار لیکلی و او مکرر کردی و قال النار مثواکم او بوای رب العالمین اور ستاسو د پاتې کې دوزه ده پدی اور کی بتا سوی خالدین فیا ہمیشہ وے پدی اور کی الا ما شاء اللہ مگر آغا چی دا اللہ خوخشی دیده کی استثناء نصب و راد دی ولی کافر دا اور نبراوتیشی اللہ ما شاء اللہ سمانا دا نو دیده استثناء بارا کی گن اقوال یدا ببار بار رازی نو دیده کی ازدکائی او آغا چور توجیحات دی چور بدر ناو رو ممبائی آن سمر توجیحات دی دا با اورم درنا لفظی ترجمه خلق قرآن کی لکی او توجیحات خلق پا کاپای کی لکی بگئی پا خبر با لفظی ترجمه زد ٹکی دلان دیو لکی اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ یودا چه دا ما پا مانا دا من نے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ او مستثنا په دی کې څوک دی منا منه منه مگر هغه څوک چې د الله خوښ یو ایمان وروړي نا غیب را بار کی دور نا دا یو وجوا زین دا دی چې استثنا ده د مزید خلود نا دای په دې اور کې همیشه مگر هغه چې د الله خوښ شي اغه د قبر نش را پورته شو لا اورته د نشوي نه دغه وخت یادې دی وخت کې خدای دی حساب کتاب په تکلیفونو کړي او لا اورته نه رسیدلې استثناء وا من مدت الخلود وهو زمان الذي بين حشرهم الى دخول النار همیشه وای پدې کې مگر هغه چې د الله خوښي نو دې به د اور نه باري اغه د قبر نه پورته کی دو نه والد غور د نکیدو پورې دا وګدا 50 زره کال ورځ دا درما وجدا استثناء د اورنا دایو همیشوی په دی اور کې مگر اچ د الله خوخشی نو د اور نه بیرو باسی او یخ جهنم ته به وردن نکی ځکه جهنمونه دوه قسم لري اغه یخ ته زمحریر وری نو دا گرم اور د جهنم نوی یخ جهنم ترا پورت کی دادره ما وجوا او سلور مولم آو دا ذکر کنی چی دیزه کی استثناء د اخراج د پارن دا دا پا طریقی دا ادب دا اللہ سره الا ما شا اللہ دیزه کی استثناء د اخراج د پارن دا بلکی دا ادب دا وجن دا إلا ما شاء الله مگر آغه چې د الله خوښي اباظ علماء دا ذکر الا ما شاء الله من زياده العذاب مگر آغه چې د الله خوښي نور بم ورته عذاب سیوا کی اجلالین شریف کې دا سیویلی الا ما شاء الله من الاوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم مگر چې د الله خوښي ان هغه اوقات مراد دي چې دای په اور نه روباسي د ګرم او بود سکلو د پاره ای جهنم کې طبقات دي یو ځای کې وسوځي بل ځای کې بګرمي وبوي نو د ګرم او بود سکلو د پاره به روباسي دغه ته مراد وا دا نګنه چې کافر بچ ته د اور نه رسته شي دی به عبد الله بات پوری پدی کی وی اللهم لا تجعلنا منهم ان ربک حکیم علیم بیشک رفستا خاوند حکمتونو نه علیم او پوهه نه خاوند حکمتونو دی او پوهه نه اگر دغه شانیات راضی لبیا بدغه توجیهات پای کی می سورہ ہود کی راضی نور سورتونو کی راضی وکذالک دارنگی لک سنگ د مکی دا ظالمان بازی د بازی دوستان دی د دین مقابله کی وکذالک دارنگی نو ولی دوستان ګرځو بازی ظالمان د بازی بما كانوا يكسبون فسبب دا غا مالو چې دای کوي. اې د آیات ګڼ مقصدونه مفسرینو ذکر کړي نو سوچ ولکوي. اے باز ظالم د بل ظالم مرګري د خپل کسب د تاسو ګوري دنیا کې د غلو تعلق د غلو سره د ډاکوانو ډاکوانو سره د ډمانو د ډمانو سره دی غواکارو سره یو ظالم د بل ظالمی مرګره ګرځولې. یو د آیات معنا داو لکه څنګه د پیریانو او د انسانانو دوستی وګرځول چې دی او بل سره مدد کوي وای دا چې بعضی ظالمان د بعضی دوستان وي په ظلم کې مرګره دي په ناحق قتل کې مرګره دي په پدری مال او جیداد نیو کې مرګره دي لکه څنګه چې پیریان او انسانان د یو بل سره غلطه مرګرتیا کوي نو داسی بازی ظالمان د بازی ظالمانو مرگری دی. اب آجو ای دیده که مسلط کول دی نولی مسلط کو دارنگی مسلط کو بازی ظالمان پا بازی بما کانو یکسیمون دا غامالو دو جنچی دی کئی اے یو ظالم دی خلق دی تنگ دی نو بلی راپاسو لو پاغی مسلط ناغبل لے دبل جے نا بندو بسو کو خلقی تخلاص کر لی جایات یو مانا تا دا یو ظالم دے خلق تے تنگ لے ناغبس ایبل را پاسو لو اغی پی مسلط کو خلقی تخلاص کر لغبل لے بی ابل پل بندو بسو کو نو یا مسلط کولو یہ دوستان گرزو یاد دې کې معنا دا وا اے رعیت ظالم دې او رعیت دین ته شاکړې نو الله په ظالم مقرر کو. حدیث کې راغلي چې کله الله دې او قوم نا ناراض نو ناکار خلق ورته مشران جوړ کی هغه ناکار د دې سپینو ګیرو ته نه ګوري جمعات ته نه ګوري حیات نه ګوري ا د ټول عزت واغستو نو ګره دا ظالم په ظالمانو مسلط کیږي نو کومه وایي چې ظالم مسلط ته موږ روډ بندو جلوس به وباسو ا دته په ځای ببل راولو نم بل راولا م روډ بندو راشه توبه وباسا نو کومه توبه وستا الله سره د نیکانو څخه کمې نشتا. اسلامي بادشاهانو کې او بادشاه خلکو ته ویلي سلیمان ابن عبد الملک بازی ذکر کئی خلق راجم اکو وی خواہ مدا چی مونگ در تا دا ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق غنتی جوړ شو رضی اللہ عنہم نو دا چالا خواہ ندر چی مشر دی دا سیشی لکا ابو بکر صدیق او دا سی لکا عمر فاروق خلقوی آوز مونگ دا سی خواہ خالا نا بادشاہ و خیارو اغور تاوی مونگ تا با اغا شان جوڑی گئی چی پچا ابو بکر خلیفہ ہو امونگ تا بدا سی جوڑی گئی چی پچا عمر خلیفہ ہو دا خود چا دا اعمالو یو سوریو چی دا غین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنو ما جوڑ شویو نگو رسنگا چی مونگایو آغشان با و مونگ بانی مسلط اچی مونگ تو بنا دیستی خلق وی داد البکارو شی نوی اعمالو کی سفر اک راغلے که مونگ تو باویستا اللہ بنیکان خلق راوی ادا غزر کی بشفقت وی بادشاہ خدا سیوی در رعیت د پار لک مهربان پلار او مور او بشرط دی چې رعیت رعیت وی اگر رعیت سرکش ده نو چې الله په دې مسلط کړي ایو مسله دا موا و ادارنګ مسلط کو بازی ظالمان په بازی ایمان ان ظالمن سلطه الله علیه چا چې د ظالم مدد کو نو دا ظالم با اللہ پد مسلط کی دیو جن سوک چی ظلم کئی گوار مدت مکوائی گنی سلر ندا چی دے با پتایو سورج پس مسلط چی ظلم کوي دا چې ته ګټونه ته پناه کواړ اخ لکیګا او کته ور سره مدد پر دې مکی شي ته مدد کې هغه ډاکی کوي ظلمونه کوي ته مدد کې نو ډېر لری نه ده چې دی به الله پتا مسلط کی من انا ظالما سلطه الله عليه اګوره دا دې څوک نه وای چې مال د چا لاس نه رسی یو الله والا څوک له شعر ویلې وای و ما من یدن الا ید الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بظالم نشت یو لاس مگر دا الله لاس د ټول لاسونو د پاسره انشت یو ظالم مگر زر دې چې په بل داسې ظالم به مبتلا کی چې دې به ختم کی دیو جنا حدیث کې راغلی څنګه چې خلق وي نو داسې به په ایمان مسلط کی کرعیت ظلم کئ کرعیت ظلم کئ نو ظالم به الله مسلط کئ یو تاجر ظلم کئ ګډون کئ ټولی دوکی کئ نو بس الله په بل طرف له غلو ډاکو مقرر کی د دخل کو نه یو لاک غټلی او غتی لس لاک یو وړي ٹھیک ته خبره واله دیو جن علماء لیکلی چې کله دی او سړی او کته ظالم دی اده د بل ظالم نه انتقام علی نو لو ګدریګه او سوچو کدی یاطا وکذالک نو ولی او دارنګ الله او مسلط کو باز ظالمان په باز بما کانو یکسبون په سبب دا غمالو چې دای کوي وګوره یو ظالم د بل ظالم دوست جوړیږي دا چې آیاتونه قران کې ډیر دی سوره بنی اسرائیل آیات ځان سرولی کوي سلورم نمبر په یو ظالم په بل مسلط کوي سلورم آیات نے پورا تفصیل ذکر کړی سوره فرقان وشتم آیات لیکي سوره احزاب آیات لیکي ومشپیتم او سوره صافات دویشتم آیات لیکي یا معشر الجن والانس اے ډلی د پیریانو د انسانانو پرز د قیامت بر رب العالمین فرمای الم یاتکم رسولن آیا نور اغلی تاسو تا رسولان علیہم السلام منکم تاسونا یقصون علیکم آیاتی چی بیانول بے پتاسو آیاتون زما وینزرونکم یرولی بے تاسو لقاء یومکم دا ملاقات دور عزیز تاسونا هادا چی دادا قالو ندی بوائی شہدنا گواہی کو منگا لانفسنا پخپلو زانونو چې مونږ تستا پیغمبرانو دین را رسولو همونږه د ارسن خبر کړو خو مونږه بد نصیب وو وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړو دوی له ژوند دنیا وشهدوا على انفسهم او گواہی وو کې دای پخپل ځانونو باندې انهم کانوا کافرین چې بشکاو دای کافران اې دې دې کې دې چې ته وګورئ عالم یا ته کوم رسول منکم پیریانو انسانانو ته پرز د قیامت وای تاسو له پیغمبران رو راغلی منکم تاسو د جنسنا نو لې په پیریانو کې پیغمبران وي سوال اشکال باندې پوښوي منکم کې خطاب جنات او انسانانو ټول ته ده نو لې په پیریانو کې رسولان شتا لګوره پیریانو کې پیغمبرانو بعض علما او داوا کړی چې اجماع ده چې په جناتو کې پیغمبر نشته دایته بد انسانانو هغه پیغمبران الله دایته بمرا لیکل د دمن کوم څه جواب دی چې کلا اجماع ده چې په پیریانو کې پیغمبر او نبی نو د انسانانو هغه انبیا او رسولان دا الله جنات ته مقرر کړو دې کې منکم یو جواب دا علماء کړي الم یاتکم رسل منکم یعنی منکم فی الخلق والتکلیف والمخاطبه آیا تاسو تستاسو نه پیغمبران نور اغلی په خلق او مکلف کېدو او خطاب کې لګور رسول د انسانانو نو ندی منکم کې خطاب اصل کې انسانانو سره شوه لکه کله غلبه مذکر لور کې په مؤنث او صیغه د مذکر ذکر کې همرات ته مؤنث وي نو منکم کې خطاب کی غلبه دا خطاب اگر چې دواړو لده خو غلبه ورکړي انسانانو ته پچا باندې په پیریانو باندې اواز وی دا انسانانو نه خو پیغمبرانو رسولان وی په پیریانو کې رسول او نبی نیوی او قاصد وی امام مجاهد وی الرسل من الانس پیغمبران من انسانانو نی والنزر من الجن اواس قاسد او یرور کون که ده پیریانو نمی لکه سور احکاف کی وی واللو الى قومهم منذرین ندیده که رسل عام ده انبیاو تم وی قاسد تم وی لپا انسانانو کې رسولان او انبیاء علیهم السلام او په پیریانو کې رسول او نبی نو او قاصد پکيو اواز دې دې کې حذف د مضاف وي الم یاتکم رسول منکم اے من احدکم منکم کی تاویل له من احدکم آیا نور اغلی تاسو پیغمبران دی یو دستا سنا چې هغه انسانان دي نو بهر حال مسله د عقیدی او د اعمالو کتابونو ټول دا ذکر کړي چې په پیریانو کې پیغمبرانو ذالک دا علم یکر ربک دا چې نه دې رفستا مهلک القرى هلاکون کې کلو او خارون لرا و اهلها غافلون او حال دا دې چې د دې اوسیدون کی نا خبرې د دې آیات موږ یو معنا دال چې ترغی یو کلی او خار او یو ملک او قوم ته الله عذاب نور کوي چې دای سو پوره خبر کړی دی چې کله خبر شي او اونه باندې نو بیا په عذاب راځي دی خبرې ته سوچو کوي دی اشکال به مم ختم شي دا بعضې عوام سکې چې خواسم وي وای په خوا دوره دین باندې خلک نه پویدل خو عذابونه نو ځکه درس قران چا نه پیژندو تبلیغ چا نه پیژندو اوس علما دي هر مسجد کې درس دی مدارس دي ا تبلیغ والا کو سپ کو سګر دي خو عذابونم ډیر شي وي دا دې آیات معنا را کم خلکو کې چې علم نو او د ناپوهی نه سکول نو ناپوه قوم الله نه را لسی او چې کله درس واورېدو خبره واورېدا او د حلال او حرام او خوبدونه خبر شو او سمل لکې نو عذاب ورته متوجه شو چې نا خبر او نا خلاوي نه دې رفتا چې حالات کی خارونا به ظلم په سبب د ظلم داوي او حال دا دې چې سیدون کی د دې خارونو نا خبر وي دې له علاوه د قران نور آیاتونو کې مراغلي چې الله یو قوم ته خبر ني ور کړو پوکړي ني نو عذاب نو ور کوي وګوره سوره بني اسرائيل فلسم پارکي او آیاتم فلسم دې وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا دفی اللہ سم آیات آخر ایسا و گوری وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ نیو یو مونگا یو قوم تازاب ورکون کی حتی نبعث رسولا تردی چی مونگ خپل پیغمبر رولی گو نباز علماء وی جمہور وی دا حکم دنیا کرے اللہ یو قوم تازاب نور کئی مگر پس در علی گلو در رسول ناو د دی قوم د خبرې دونا اباد وی دا عام دے پا دنیا و خیرت دوارو کی سوک خبر ندے نو اللہ نو دنیا کی نیسی او نو خیرت کی نیسی او دغشان آیاتو گو رئی سورے دغشان آیات سورے توبہ کم رازی یو لسم پارک رازی او آیات تے یو سل پن لسم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ نَدِ اللَّهِ چِ گُمْرَا كِيَوْ قُوْمْ پَسْ دِدِينَ چَئِتِ هِدَایَتْ كَلَي حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ تَرْدِي چِ بَيَانُ كِ دُوِي تَدَاغَسَ چِ دَيْبَ دَاغِ نَزَان بَچْ سَاتِي دَ گُمْرَا هَي حُکم پِ تَرَغِي كِي نَا چِ بَيَان نِ ندا آیات یو مانا دیده کم داوا چیو قوم تب ویان اواز نرشوی اللہ پی عذاب نرالیگی ابی ظلم ان دو مانا گانے بی بی ظلم ان اے بی ظلم اہلها بی شرک و نحوی ہی ند رفستا چی حلاک کی کلی بی ظلم ان فسبب دو ظلم و شرک دو دی کلی والاو او حال دا دے چی دئی نا خبر دی اللہ اول خبر ای ورطاوی جدا ہو گر شرک دے او دا گر کفر دے او تا گر تنم دے دینی خیم اے دا بی ظلم ان پا دی یو وجہ پوشوئی دا دی خلقو پا ظلم و شرک رانی سی نا چی دئی نا خبر ای یا معنا د آیات علما او دام کړي اگر چې دا اوله وجه موور دي دا غوره نه دی رفستا حالا کون کې خارون لره بظلم چې الله دې په دې حالا کول سره لا یاذ بالله غني په دې ظلم کې زکه رب و ما ربک بظلام للعبید او دا غي دې کلی وسیدون کې دې نا خبر وي الله چا سره ظلم نه کوي چې نا خبره دي او رانی سي خو اول قول غره دي او هغه معنا غره او بهتر وا چې ظلم نه مراد دي خلکو ظلم نه ظلم نه مراد د خلکو ظلم نه ولکل درجات او د فارا د هر یو درجی وي ولكل او د پار د هر یو درجات مم عملو درجی ویدا ان چکم ملونه کړي کني کملونه ډیر دي د نیکو درجی وی او کبد ملونه دي د بدو درجی وی ورکه و ما ربک او نه رفسا بغافل ان خبر عما يعملون د اغس نجدی کم عمل کړي سارب د دوی د اعمالون نا خبر نه وي وربک الغنی ورفتا به پروا ده ذر رحمه خوند رحمت ده هي شاک خوشی یذهبکم نبوب ز تاسو تاسو ختم کی ويستخلف من بعدکم افاتب کی نائبان بکی من بعدکم تاسو نرستو ما هغه چلره شاو چی خوشی کما انشاکم لکه څنګه تاسو پیدا کړی من ذریه قوم اخرین د اولاد او د نسل د قوم بلنا اے ذریه ویدا په معنا د اصل له او د نسل له ذریه اگر چې اولاد لوي او دې دې کې آیات کې د ذریه نه مراد څه الذریه فی هذه الايه الاصل والنسل لک څنګه پیدا کړی تاسو من ذریه قوم د نسل د قوم یا د اصل د قوم اخرین نورنا انما توعدون بشک هغه چې تاسو سره وعده کړی شی لات خامخا غرات لنکنه وما انتم بمعجزین وما انتم بمعجزین او تاسو الله کمزور کول نشئ چې ګنه خاور سره بخاور شي تا به کافر راپور ته نکی الله کمزور کول نشئ قل فرمایا قوم زما اعملوا عملک ویلا مکانتکم پدې خپل طریقې په خپل حال زما خواسم نمنئ انی عاملن زما ملکون کیم دا اللہ دا حکم مطابق فستالمو نظر دے چه پوہ بشئی من تکونو لہو چه سوک دے چه شباغ دا پارا آقبت الدار اخیری غور انجام دا کور دا دنیا و دا اخیرت انہو بیشک شاندارے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گناب ورد آرستو یو سو آیاتو نرازی دا دیزین والی ترسیسی پوری دا آیاتو ندی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بوی من اراد ان یعلم جهل العرب د چا چې دا خوخی چې د عربو جهالتو پی جنی چه ده اسلام نمخ کی کمو فل یقرا ما فوق الثلاثین والمئا نو او دیلو لیاغا چه ده پاسا ده یوسل دیر شو آیاتونو دی د سور انعامنا الى قوله دی قول پوری اے قد خسر الذین 140 آیات پوری نگر د دیزین شروع کی گی تر 140 آیات پوری کسو کوئی چی دا عربو جہلو نا پوی پی جنم دی اسلام نمخ کنو دی آیاتونو تجیو پوری وجعلو للہ مما ذرا من الحرس والانعام نصیبا وجعلو للہ اگر کوجا کی مونگ درس تر یوینی بے وکولو تازو روڑای غام آوائی او دغه بس بیغه ما یې نو ناس یې چې زه مو بس کنو که ناس تری شوی یې بای دو بجو پوری خو بای دمو روجه که درس بیا دو بجو پوری او روڑای نه بیغه ما یې دو بجی و موزو کو بیا بیغه ما انشاءاللہ او دشه او دادن تا چی شوگیریو که نو بیا بارام کوای ای تبلیغ مشرانو کسی لویلوی عالمان بازی تیرشی و وفات تیوس کتابونه ملي کلی نوایو کس بچي وفات شو بچي ملي عالم نوای جي جنازه او شو هغه د قبر په خوا کې ودرېدو وی بچي ډېر شوګيري دې کړي وي اوس د آرام زیل رو نسه دي سپوي دې په خبره وات نو دلته جي ډېر شوګيريو کې نو قبر د آرام زیل اګه دلته دې په لګورا د خوبونو تباہي دې کړي تباہي شپیا مو دی د رزي مو دی نو قبر کې تا قبر لږ غو پریخ نه دی نو دا د منډو زه دی دا څه شي دی د منډو زه دی او آرام او سکون وکړي کې کوي بیا آرام او سکون دا ټوټو زینو کې ماشاءالله دی روزه کې آرام خدا سي کوي چې ټول شپه ویخي ټول شپه عبادت کوي څنګه په خبره وایي عربو کې ټول شپه عبادت یې ځکه نه کلا بچی نه تاسو وکړ اي ټول ماشومان هم حرم لبوزي حرم د مدینې ته نو کله دې تاسو کوم واسو اخراځي ویله پشک بس پښمنی ته ځان رو رسو یو پیاله چې وسکو نور دا ټول عبادت وی نو ماشاءالله تاسو غور سره را د شپه دواړه لا پاپو رید وجعلوا لله او مکرر کړیو دی مشرکان والله لرا مما دا غس نظر آ چې الله پیدا کړو من الحرث د فصلنا والانعام او د زناورن نصیبا حساب. اے مشرکان وو مشرکان او کافر خو سره د شرک او کفرنا په فصل کې د الله د نوم زکات خیرات صدقه به ورکوله زناورو کې به ورکوله. فقالو نو دی مشرکانو بوی هذا لله داد الله د نوم صدقه او خیرات ده بزعمهم په خیال دلوی وهذا لشركائنا اویدا ز فرض مونږ دي صدارانو دي ویدا الله د نوم صدقه را ادا زمونږ دي خدایانو بوتانو د نوم نظرانه شکرانه را زکه په سوونو جوړ کړیو اکابه شریفه او حرم ته ډک کړو. فما کان لشركائهم اغه چې وبد پار دي صدارانو د دوی فلا يصل الى الله اغن رسیگی الله تا. وما كان لله واغشد الله ظفر بو فهو يصل الى شركائهم اغن رسیگی ددی صدارانو تا. ایدی پلو گره آیات دا مانا وکل بید اخپلو خدایانو دنم نظرانا او منختا جودا کا خدا الله د نوم صدقه بته ای روا نو فما کان لشرکائم فلا یسول لله نو دی وی الله به نیاز لري او اس کو د خدایانو د نوم دار اخلو ادا الله په نوم خیرات کو نو دی به تکلیف رو رسای ټکر برا کی اکل بدا سی وجد الله د نوم به جدا کړي وا خود خدایانو د نوم به پاتې وا وی به به نیاز لري دا الله د نوم به راواغستا او د خدایانو په نوم به ورکا. وما کان لله هغه چې د الله د نوم بوا فهو یسول الى شرکائهم هغه رسیږي د دې صدارانو ته. پوه شئ مقصد د آیات باندې سا اما يحكمون بدو ناکار دا هغه چې د کوم فیصله کوي ویتا خو مساواتم قائم نکل اخپل خدایان دی دا اللہ دا پاسکل. وکذالک او دارنگی زینا خیستکڑو لکثیر من المشرکین دیرو تا دا مشرکانونا قتل اولادهم وجل اخپل اولاد شرکاؤهم ایس دارانو ددوی دا دا زینا فائل للا شرکاؤهم وید خپلو صداران ورته خیسته کړیو د اولاد وجل اولاد به وجلو د شرکان سوق مراد دی دا د زینه د فار فاعل یا تی پیریان مراد دی یا تی د درگاهونو د بوتانو اغه مون جوران مراد دی دایته د اولاد قتلول خیسته کړیو نګور دی مشرکانو بجوندای لونه خخوله دی ورته خایسته کړو چې دا لور د ژوندۍ خخا کا دا لور دی مشرکانو ژوندۍ ولې خخوله دی کې د علماو دو قولونه دی توجه کوي دای بوی دا ملائک د الله لونه دی او زمونګم لونه پیدا شي فالحق والبنات بالله تعالی فهو احق بها دالون الله سره پی وسکه الله دلونو ډیر حقدار دی. ها پوښی پدی ویدا ملائک د الله لونه دي د دلونو جواب ژوند دی دام زر الله سره پی وسکه الله دلونو ډیر الله اعاذ بالله لایق او حقدار دی. یو وجا د دی لونو د ژوندۍ خخولو داوا ادوی بداو چې دا به د دیو جن قتلولې چې سبب وسخري اچاوي دینه د آر د وجنا او د دې عیب د وجنا ويصل کې دا د لونو د قتلولو سلسله له شروع شو چې نعمان ابن المنذر د لوټ واچولو په یو قوم د اسلام نمخ د جاهلیت په زمانہ کې تا د عربو طریقه وا یو زورور قبیلی خوراک سو په کمزورو به لوټ واچول ورس به تر او تختول خلق به قتل کل او زنانه او ماشومان به راو سلاب غلامان او مریان کل دا سیتور تیارو په دنیا او الله پاک خپل حبیب د هدایت یو ذریعہ رولې کلا د دې زنانه بوتلې نو پدې کې د سردار لورم وا د چکل صلح او شوا نو ټول زنانه پدې خوشاله شو چې مون خپل خاندان لرو او د دې سردار لور و نو هغه وینځ نظم بس چې دا چا پکېت کې روسته مزدې سره به نو بس دغه سردار قسم خوړو قیس ابن عاصم وی قسم دې چې زما لور پیدا کیږي ژوندې به خخو نو بس دا عادت فاربو کې جوړ شو چې شاب لور پیدا شو ژوندې به په خارو کې دفن کا یو وجه علما او دام ذکر کړي چې دا اولاد یې ولي قتلول د چا زامن چې بلسو تور رسیدل لوبیا به یو ذبح کولو د خپل خدایانو بوتانو په نوم دا عبد المطلب هم لس بچی جوړ شو دا الله د حبیب دا والد لسم بچیو ذکر الله حبیب وی انا ابن الذبیحین زګوره د دوو ذبح شو اولادم لدا اولاد وی په دې طریقه قتلونو و ادارنګ خیسته کړه او ډیرو ته د مشرکانو نا قتل اولادهم وجلد اولاد دوی شرکاهم د دې صدرانو پیرانو او د دې بوتانو درگاهونو د منجورانو ليردوهم د پار چدي هلاك او تباكي ليردوهم چې هلاك او تباكي دي وليلبسوا عليهم دينهم او د دې پار چې ګډوډ کی په دې مشرکانو دین دوی اے د مشرکان اول اس دینو جو ای دین پی گڑ وڑائی مشرکو کافرو بی دینو نو د کافر سنگ دین بی چه گڑ وڑ کی پدوی دین دی نو دی اشکال علماء دو جوابو نکڑی ویدا عرب پدین دی اسماعیل علیہ السلام نو دا شیاطین رالل او دا دینی پی گڑ وڑ دین نا مراد دینی اسماعیلی دی وکانو علا دینی اسماعیل علیہ السلام ولیلبسو علیہم دینہم ایلیودخلو علیہم الشک فی دینہم چی دین بارکی ور تشکوا چی دا خطول موحدینو پا دینی اسماعیلی و یو کس راغتو لی گمراکل عمر ابن لحال خزائی چې مخکې در لطیر شول حدیث پاک کې راغلی د الله حبیب وای ما جهنم کې وکتو او اور کې کلمی ور پسې راخ کې شو وکانا اول من غیر دین اسماعیل علیه السلام دا ولنې سړیو چې عربو کې دین اسماعیلی بدل کړو چې ګډ ورډ کې په دای دین د دی دین د اسماعیل علیه السلام یا دین نه مراد دین د اسلام دی چې الله ته دا منظوره و چې دا به د دی دین کی نو د مخ کې نه شیطان کوشش وکړو چې هغه دین خیر نه را روان نه راشه په داسې خبرو یختکا ولیلبسوا علیهم دینهم چې ګډ ورډ کې په دیوانه هغه دین د دوی الذی وجب ان یکون علیه اغه چې الله واجب کړو چې دای په هغه دین وی ولو شاء الله وکد الله خو خشو ما فعلوا دای په دا کار نه وکړي فذرهم نفریق د دوی وما یفترون او هغه چې دای کوم دروغ جوړای وقالو او وای دا کافر هذه نام داس زناور دی وحرس او فصل له حجر ممنوع دے دے استعمال بندے لا یطعمها نبخری دے لرا الا من مگر آسوک نشاء بزعمهم چې خو خشي زمون په خیال باطل دوی ځان ندینو ودا زناور په فلانی بند او په فلانی حلال له ځان یو دین جو لکه دا مشران ته یاد دي په خواجه وې سزا وکړ چر مرګ وې دا چامور خپل ژوند دي سر دی نو خري مور خپل به بریش پکې ته خبره باندې هغه زوګ دی وګړي چې مور خپل لري نشته د ځان یو دینو رسم او ریواج د ځان یو دین ودا په د بند او په د کولاو په د حلال او په د حرام وان عامنا نور زناورو حرمت ظهورها چې حرامې کړې شی وی شاګان داوي دې دې سورلې په مون حرامه دا الله خود زناور چې کوم د سورلې دي نو پاري سورلې را واکړې اوس چې ته او شه الله حلال کړې او ته په حرامې حرمت ظهورها حرام کړي شي وی شاګان دای سورلی په ځان بن کړي وا وان عامن نور زناورو لا یذکرون اسم الله علیها چې نرا یاد وی دی نوم د الله پاغه په وخت ذبح کې افتراء علی او درو جوړی په دی الله سیجزیهم زرد چې سزا بور کی دوی ته الله بما كانوا يفترون فاغشوا دي دغان نه دروغ جوړونکي وقالوا او بدوي دي کافر او بوي او د دې عقیده ما في بطون هذه الانام اغش دي په خيټه د دې زناورو کې کوم بچي خالص وتند به خالص وي لذکور اعظم د نارینه او د فارا دا به صرف ناری نخوری د دې زناور په خېټه کې کم بچي وي ومحرم علی ازواجنا او دای به ودا حرام کړی شي د موږ په زنانو هیت د دې استعمال حرام دی د ځان نه یو دین سازی کولا و ایکم میتتن او کوب دغه په خېټه د زناورو کې مړ به پیدا شو فهم فی شرکاو ندا نارینا او زنانا و بیاد دیکی شریکانو سیجزیهم وصفهم زرده چی سزابور کی دویتا اللہ دده دده درو وصفهم کذبهم و افتراهم انہو حکیم علیم بیشک دا اللہ خاوند حکمتونو ده و پوہ ده قد خسر اللذین بیشک تاوانی دیها کسان قتلوا اولادهم چې وجلې د خپل اولاد صفهن په بي وقفتو بصرا بغیر علم بغیر د علم نا تاسو نه پوښیو چې خپل بچی قتل کل اگر علماء لیکلي و یوسم د اولاد ګوره قتل له مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دی وی بازی سڑے پا بچی دنیاوی تعلیمو نو کی خود دین اسلام نیڑو بچے خبر کرے نوے داغن غٹ ڈاکٹر رو انجینئر او نور غٹ تعلیمی افتا جور شو وغد ایمان نا خبر نوے ناوی دا قتلول لدغی قتلولو نا خطرناک تی پورا مسئلہ دا سیدہ او د جمهور قول داده و خیرنې قولم داده چې د کفار او ماشومان بم جنت ته ځي کم چې ماشوموالي کې مړدي او مړشوي دي ها بای مسلمانانو مبارک خو اتفاقی مسله ده د محققین قول داده او قول اخر داده چې د مشرکان او کافرانو کم نابالغ بچي مړشي ندا بم جنت ته ځي هغه خو ژوندې خاخاتانو جنت لبځي اتا بچه غټ سړی کو هر څه خبر دی خود دین نه نه خبر نو دا دی پداسي وجلو وجلو چې جهنم ته دی ولي ګلو دا خبره شریعت کې خلاف تا بچه دی غټ ډاکټر شي او تا بچه دی غټ انجینر شي خو ور سره د دین نم خبر کا ځکه دا دین د جوان مقصد دی او دا د دنیا تعلیم زمونږ یو ضرورت ته نو خپل بچی دی ایمان د دین د عقایدونم خبرو الپکار دی. وحرموا ما رزقهم الله او دی حرام کړی دی آغا چې رزق ور کړی دی الله دوی تا افتراء علی الله دا دی درو جوړی په الله. قد دولو بیشک دی گمراهان شویدی وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. يا الله استا حمد ندي چې بیا دې زموږ په دینم ګړي او فاني ژوندون کې د رمضان المبارک میاش په موږ را وستا او زمونږ د عیبونو نقصاناتو گناهونو باوجود دی مونږ ټول د سارنه د خپل کتاب لکینولی. یا الله مونږ ته د دې نعمت د شکر ادا کول توفیق راکې او د دې د شکر نه مونږ عاجز یو. نو مونږ ستاروان دی توبه او استغفار سره الٰه العالمین الله سونه پورته کړی. الله مونږ ته بخنو کې زمون خاتمه په ایمان کې. الله زمون والدين او تا او ټول مردگانو ژوندو مړو ثواړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله داد رحم کرم میاشتا ترنن رزي پوری سور مسلمانان وفات دي تور سره د رحم او د کرم معاملې وکړي. الله سمر ژوندې امت دې تطول تد توبی توفیق ورکی. اللہ استادا بندگان نارینا و زنانا طول استاد یرین رو جنیسی. اللہ دا دی نور و عیبون و گناہونو نمونگ طول تد توبی توفیق راکی. اپا طول دنیا کې چې امت بان کما فتون مصیبتون دی پریشانی دی اللہ دا طول امت ندا پریشانی پخپل رحم او کرم لرکی. یا اللہ مونگ طول پس حت بانی د درسونو د روزو د فارا الٰه العالمین روغ رمټ ساتي او دا درسونه عبادت مونږ ته آسان کی ته چې او شی آسان نکي الله غا ساني غلا او ته چې او شی ګران کی یا رب کریما هغه سو کسانو لنشي مونږ ته د دې درس د تراوی هو د دې روزو توفیق راک او الله مونږ ټول ته دا آساني کی او الله دې میاشتې کوم خیرونه برکات دي هغه زمونږ د ټولو یا رب کریما ته نصیب کې. سمره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کې. د چا دشمنی ترپګنۍ دي الله په دوستۍ بدل کې. بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې د مدارسو مساجدو مراکزو د دین د تمام شوبو الله حفاظت فرمائے. الله د ټول مدارس دینی او طلبای کرام او طالبات با عمل عالمان جوړ کې اټوري مدرسې د طلبا او طالباتو نډکې کې او د کم مقصد د پاره الله جوړې دي تر قیامت پورې دا مساجد او مراکز او مدارس الله د دغه مقصد د پاره استعمال کې. الله تر خیر وسلګو مونږ د خپل کتاب نه الله کټ کې وا او دا کتاب چې زمونږ د ټولو مخله پروت ده الله دا قران به شفاعت کړي. الله مونږم د دې د شفاعت اهل جوړ کړي. الله استاد کتاب به فرض د قیامت شفاعت کړي. الله مونږم د دې اهل جوړ کړي اپا مونږه حجت کې او په مونږه دا حجت الٰه العالمین ما جوړه. الله زمونږ او د ټولو امت کوم دینی دنیوي حاجتونه دي د غیب او د خزانو نه پوره کې کمی پریشانی دي دا ټول ختم کې. زموږ د طلباء او د ننګر بازي مسائل لي دعا ورته غواړي چې الله دا مسائل ټول پر هم او کرم حل کم مسلمانان پدې کې منډه ترړې وای او د طلبا او د لنګر چال لګ ډېر زمواري غسته یا الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچ زموږ یو ورور دی زموږ د دې لنګر اکثره عیسی کې هغه منډې ترډې وای او هغه س دنیوي کار روان کړي دعا ورته غواړي چې الله ورته د غیب ناسباب جوړ کړي یا رب کریم استاد دې دین د طلبا او طالبات او خدمت کوي تو ورته د رزق حلال دروازې کلاو کې او د هر کس معافتونو مصیبتونو نه الله ته په خپل حفاظت کې اوساته یا رب کریم د چا مسلمانانو باندې قرضی دي نو د قرضو د ورکول توفیق ورکي قرضداري په خپل رحم او کرم الله د قرض نخلاص کې واجب بچو دعاګان مبارک دي طلبا ویلي یا رب کریم دې په دې علمی سفرونو کې خپل منزل مقصود تورسه او د دې ټول نبا عمل عالمان جوړ کې یا رب کریم دا دې یو زبل زین راغلی ساره پوری ناس تي تو ورته پورا پورا ذهن د خپل دین لپاره الٰه العالمین کلاو کې یا رب کریم دا ټول بنین بنات تا سمر ناری نه زنانه دل تیا بل دې کې دي دا قران اوري الله با عمل عالمان جوړ کې الله زموند ټول د قبر او د اخرت فکر جوړ کې الله موږ سره زموږ د اعمال او معاملې مکه د خپل رحم او کرم معامله وکي زموږ د دې درس او د نورو دینی کارونو سور رکاوټونه دي ختم وکي باران د فار دعا وغوړای یا الله په خپل رحم او کرم په قدر ضرورت د خیر باران په موږ وکي الله په خپل رحم او کرم په قدر ضرورت د خیر باران په موږ وکي کوم بیمارانو دعا د فار ویلي الله اثور ته بیماری اسانه کی څوک اسپیتالونو کې دي چې اپریشنو نکړي چاته نور بیمار اتمه فارکه سوره انعام کې دایات یوسل یختم نا نوې درس ده اته دوه مشوان نه ده د نو جوانان د دې مخکره شي دوه جدا مشه مخکره شي تل ترش دې دوه سونو منس کې کې نه دي دې جدا کین او ته جدا کین غل قرآن لور شب دې ترش دې تای دل ترش دل ته دې دې لغش ای دې دې دې دې سره من لغش شب نو هغه بل نو وای دې سره سره راش سره سره راډم وال دې پرش سره نه دې پرش دایات یوسل ویختم نا نوې درس ده او هو الذی یود الله غزات انشا جناتن چې پیدا کړی دی باغونه معروشاتن سفرن والا وغیر معروشات او بی سفرنو معروشات حق باغنو توی چی اغا پز مکبان داسی خوریگی لکا انگرو لوگو رئی نور فسنو توگو رئی اندوانو خٹکو بوٹو لوگو رئی د دې زېلې پزمکه خوريږي دې تمعروشات وای غیر معروشات هغه باغونو توي چې هغه ني غدريږي په خپل تنه باندې لک کجر شوا او نور بوټي شول الله ذات سے انشا پیدا کړی دي جناتن باغنا معروشاتن سفرن والا وغیر معروشاتن او بی سفرن او بازو علماء کرام دام ذکر کری دی چه معروشات ستوئی ما اثبته ورفعه الناسو خلق او ثابت کړي دی او خلق مضبوط کړي غیر معروشات دي ته وي ما خرج فی البراری والجبال من الثمار اے په جنگلونو صحراګانو غرونو کې ځنی بوټي پخپل راوتی زکد علی رضی اللہ عنہ یو قرد دے اغوی معروشات وغیر معروشات اے مغروسات وغیر مغروسات کرلی شوی او اغا چی کرلی شوی ندی زنی باغون خطا کرلی دی ازنی قدرتی طور چا کرلی ندی خراخت ندی وَالنَّحْلَ وَكَجُرَا وَالزَّرَعَ فَصْلُنَا مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ چی جدا جدا دی اُكُلُهُ خَنْدُنَ دَاغِي وَالزَّيْتُونَ وَخُونَ وَالرُّمَّانَ وَأَنَارَ مُتَشَابِهًا چی او شان دی دی زنی پرنگ او خن کے وغیر متشابہن او زنی پرنگ او خن کی جدا جدا دی کلو خرائی من سمری ہی دمیود دی مذکور او باغنونا یاد سمری ہی زمیر اللہ تراجینے خرید می ود الله نا اذا اسمرا کلچ دامی ویونی سی واتو حقه او ورکی حق دی یوم حسواده پرز دلو کولو د پری کولو د دی میو پکمر فصلن ریبای او پری کوی می وی شو کوی نو په دغه رض د دغه وشره دا کوي چې الله حق دی اګوره دغه شان وه چې پخوا مسلمانانو کله به میوي شو کولې فصلونه بریبل نو دا غریبانان به ورته هغه پټو ته حاضر شل ادی به د الله برخه ورکا او پاک شی به کور ته رادن نکو وز دا سه حالات زر زر بدلیږي زموږ د یاداش مطابق چې چا به فصل ریبلو نو دا ډلی ډلی غریبانان برات له خلکو بور کول او سو شر والا فصلونو والا او شر نو ور کوي اګه څوک لاړ شي نو غرټي دغه شان د او شر سره کور سرا دن کی اګیاتی اوشر ورکی پا مخ ملازی کور کې زنانا هغه زنانو تتی ورکی چی ټول کار ټول کالی پا کور کې خدمت کئی او نارینو تا نارینو سوک ورکی چی هغه خدمت کئی نو اوشری د خدمت په حق کې ورکو ورکی حق ددی یوم حسادیهی فرز دلو کی دود دی داد امام ابو حنیف رحم اللہ دی آیات نا دلیل نی ولیو پا تعمیم دو عشر کی چکلک شید از مکی نروت و کڈیر روت و پائی کی بو شروی او صاحبین و یوداد جمہور و مسلک دے چنا علا بپا کی اوشر ویچی پینزو او سقو تورسی او مادون خمسط او سقن کوی نائی کی اوشر بنوی ولا تسرفو زیات مکوی ولا تسرفو اوشر ورکی خو زیات مکوی اسراف ستوی یعنی مال پا گناہنو کی ملگوی چاک یو پی سپ گناہ کیو لگو لنو دیتا اسراف وئی ملگ وئی مال پا گناہ کی ایلا تنفقو فی معصیت اللہ دا اللہ نا فرمانے کی مال ملگ وئی دیتا اسراف وئی یا اسراف سو لا تشرک والاسنام فی الحرث والانعام مشرک و ایدا خپل خدایان بتان پدی فصل او پزناور کی لکه مخکې در آیات 136 نمبر کې تیر شول چې مشرکانو په فصل او زناور کې د خپل خدایانو د نوم اغه صدقه او نذرانه باور کولا دلته وی ولا تشرفو مشرک و ایدا خپل بتان په فصل او پزناور کې اے گورا چا کټول مال را واغستو د الله په دینی ولګولو نو دې بصرف نه نه خو ک یو روپۍ چا د الله په نا فرمانای کې ولګولا نو دا په مصرفینو کې راځي. سعید ابن المسیب د ولا تصرفو معنا کړي ولا تصرفو اسراف مکوي صدقه ممن کوي. فصل الله کو اس کتفک صدقہ و عشر منکے ندا خود الظلم و زیادتے اوکو. یاد زیادتی او صورت نام دے و یو سڑی طول مال ورکو او بال بچتے اسم ان رسی دلو دے نار پری خل دام دے اسراف یو صورت دے دام انسانانو بارکی. زکر یو حدیث کی راغلی دا حدیث دا مسلم شریف دے دا اللہ حبیب فرمائے وی پاغ چا شورو کا آچی غستا بال بچ دے او دا غی اغنان نفقا و مشقت پتا لازم دے. ددام یو صورت دے سراف دے چی بچی دی بالکل نار پری خلر سدی ورکل. انہو لا یحب المسرفین بیشک شان دارے اللہ مین نساتی د مسرفین سرا چی سوک زیادے کئی. ومن الانعام او د زناورنا حمولتن بارون کری بارونونی وفرشا او بازی پک اخکت کدوالدی چیت کدوالدی. اے زناورو کیم تقسیمو کو حمولتن حلتے ویلیو باغونم دو کس مدید التوی وحمولتا ومن الانعام حمولتا وعنشا من الانعام حمولتا وفرشا. حمولا غی توی چی غدران دران بوجو نوڑی لکو خانو تو گوری یسنو تو گوری خچرو تو گوری وفرشا وما يفرش للذبح فرشا غیتوی چې هغه د ذبح د پاره پزما کرا غرزول شي. بعض علماء دا سي فرق کړي حمولا غټو زناور ته وی چې باروړي وفرشا غوړو ته وی لکه د غوانو سخیو سخی او خانو کی بچی او باز علماء کرام دا ذکر کړي چې حموله تناغزن اور دي چې الله مسخر کړي او بارونه وړي او فرشغي ته وایي چې داغي د سرمنو د وړونا خلق زان تجامی قالینونا او نور د استعمال سی زونا جوڑائی. کلو خرائی مما رزقکم اللہ دا اغسن چی رزق درکڑی تاسو تا اللہ ولا تتبعو خطوات الشیطانی او مروانی گئی دی قدمونو دی شیطان پسی چه ده زان پدی که حلال و حرام جوڑوئی لکه ده جاهلیت زمانه که بکافر و کول انه بشک دا شیطان لکم عدو مبین تاسو دپارا دشمن دختارا سمانیت اغواج اللہ پیدا کری دیت جوڑی دا سمانیت ازواج بدل د حمولتا و فرشانا یادی دے کی منصوب دے پاغ فیل محذوف بانے وَأَنشَأَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ او پیدا کړی دی الله ات جوړي مینذو انسنین د ګډو ندی دوا کسما نر او ماده ومنل معز اسنین او د بيزو ندی دوا کسما نر او ماده دا دا غاتو کسمونو تعریف در تکی قل آذ ذکرینی او فرمایا آذ ذکرینی آیا مذکر پدی دوارو کی حرم اللہ حرام کری امل انفین یا کاغ مادی چه مشرکانو تاسو دزان پدی کی حرام و حلال جوڑوئی ام اشتملت یا که اغا چه مشتمل ده علیه پاغیبانه ارحام الانسین رحیمون ده مادو او ده میندو ای ده مور پا رحم کی ده گڑی او ده بیزی پا رحم کی کم بچه ده اغا اللہ حرام کرده چه تاسوائی ده پناری نو حلال لے او زنانو بانه حرام ده نبئونی بعلم خبر را کیمات بعلم اے بامر معلوم پیوکار معلوم سرا او داکار معلوم بی من جهتی ہی تعالی اید اللہ دا طرفنا با دلیل پیش کوئی چکم یا وی پا دیکی حرام کرے نبئونی بعلم اے بامر معلوم من جهته تعالی خبر را ترا کی په او کار معلومه سره د الله د جهتنا ان کنتم صادقین کایي تاسو مشرکان رشتینی چې تاسو وایي چې د الله حرام کړی دی ومن الابل اثنین او دو خانو ندی دو کسما نرو مادا ومن البقر اثنین او دو خانو ندی دو کسما نرو مادا قلو فرمایا آذ ذکرینی آیا مذکر و ناری نپدی او خانو او پدی خانو کی حرما اللہ حرام کنی امیل انسین یا کاغ مادی اما اشتملت یا هغه چې مشتمل عليه پاغیبانی ارحام الانسین اغه رحیمون د دې میندو د مادو تاسو لید ځان نه پدی کې حلال او حرام جوړوي ام کنتم شهدا آیا وای تاسو حاضر او موجود اذا وصاكم الله بهذا کل چی وصیت کړو تاسو ته الله په دیوانه تاسو خو موجودم نه وای چې د دې د حرمت او د حلال والی حکم درته کو فمن ازلم نشته د لوی ظالم ممن ده غشانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله باندې درو چا موبایل آواز کوي چې جوړ کړی دی په الله باندې درو نشته د لوی ظالم دا شان چې جوړ کړی دی په الله درو غلې ذلم ناسا دې پار چې گمراه کی خلق بغیر علم بغیر د علم نا ان الله بیشک الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکی قوم ظالمانو تا قلو فرمائے لا جدو ظنمم فی ما اوحی ایلیا پاغس کچی وحی کی دیشی ماتا محرمن یو حرام کڑے شوی شے علا توائمن پخڑن کی بانی یتعموہو چخری غیل را الا یکون میتتن مگر دا چی دیغ مردار او دمم مسروحن یا ویند بیدل شوی او لحم خنزیر یا وخدد خنزیر فا انہو رجسن نو بیشک دا مذکور سیزون گند او پلید دیب او فسقن دا فسقن عطف دے پمیت سنبانی او دی دے کی دا فسقن پا حضف دمزعف سر رے او دا فسقن یا غخاوندنا فرمانی او حل چی آواز را پور تکڑے شوی دے لغیر اللہ دا پارد تازیم او دنیز دیکت دا غیر اللہ بیہی پا غیبانی وردی دے کی سلور محرمات ذکر کل آیات کی اشکال لے او شکل پاغی زان پوئی کئی نوال جواب بانے پوئی گئی با ویزنمم پہاغ کتاب کی چمات وحی شوی یو حرام شے مگر دغسلور دی چی مردار دا وین بیدل شوی دا درم غخد خنزر دا او سلورم نظر منختد غیر دنم دا نولی زمونگ پا دین کی دا سلور حرام دی دین ایلاوگ ننور حرام نشتا وجد اشکال داوا چیات کی وی دا سلور حرام دی او حسر و انحسار دا حرامو پا سلورو کیوکو حالان کی سلورو نیلاوا نور ډیر حرام دی زمونگ پا دین کی ہاں پوش اشکال بانے دګور د دې جوابونه مختلف علما وکړي یو جواب دا ده قل لا اجد فی ذلک الوقت ان ممم پدی وقت کی فاغس کیچی وحی شوی ما تا مگر دا سلور سی زنری کله چې آیات نازلې دو نو محرمات دغه وخت کی سلورو او نور نو تراشه من شیرا پس دل تراشه دی من لراشه دوارو سنو من لراشه بار بار کتونا مم خلاش شه دلتا مال مخامخم کینی خا دست کسان خودی پر سنگاری بل دادی پر شیرا پس دوارو را پس ایتا شو دوارو را پس ایتا شو مخامخ کینی دی ابا یو جواب څه شو کم وخت کې چې دا آیات الله را لګلو نو په دغه وخت کې د دې سلورو حرام او نب نور حرام نو دا یو جواب دی زم جواب دا دی لا اجد فی ما اوحی الیا ای فی وحی القران د قران په وحی کې زنمم مگر د غسلور حرام هر چی وحید سنت دا نو پاغه کی د دین علاوه نور سی زنم الله او د الله رسول حرام کړي دا دویم جواب او دریم دا لا اجد فی ما اوحی الی محرما ای من الانعام زپ زناورو کی حرام نوینم مگر دغا زکایات دے پرد بحیری کی دی بحیر حرام کنی وا او دی صاحب حرام کنی وا او دی وسیلہ او حام او حرام کنی وا لکتا سلمخ کی سورہ مائدہ کی تیر شل فمن اضطر هر غسوک چی محتاج او لاچار کنی شو ندای او سلور جوابون علماء کرام ذکر کړي هر غسوک چی لاچار کنی شو او مجبور کنی شو دلوگی نمڑ کی غیر باغن نوی نافرمانی کون کے ولا عادن او ند حد نتجاوس کئی او دد مردار ندم رو خوڑا چی زانی پی دم مرگ نبش کو اگر مسئلہ دا فقی دارا کی او سڑے دلوگی مڑکی گی او مردار ور تالا دا وقت کی حلال کڑی او دون خوڑا نو دې د دنیا نه کمړ شو نو مجرم لاړو دې د دنیا نه کلاړو نو مجرم لاړو ځکه یو شی الله اور سره واکړې نو داغې د پاسه به یادې سنور بزرګي کوي فإن ربك بشکر افستا غفور الرحیم بخون کې او مهربان دې دی آیات کی اللہ ذکر کو دو حرمت شرعیہ وردہ کم سیزونا پا شریعت کی اللہ حرام کری دی دادا اللہ او انعام او احسان نے دی رستو آیات کی داغا محرماتو ذکر کئی چیاغیت تحریم شرعی نوئی بلکی تحریم قہری او غزبی ورتوئی اے یہودونا اللہ نارا دشیو پا غسشیو نو د قهر او غضب د وجه نه باز حلال سيزونه په الله حرام کل وعلى الذين فهاغه کسانو هادو چې هوديان لي حرمنا حرام کړو مونږه کل ذي ظفر هر یو خاوند نکونو اي نکونو عالم په دې حرام کړو د زنا اورو د مارغانو نا لکه او خان شتر مرغ شو یا نور سشل ذی ظفر چې خاوندان د نکونو لکه د اوخ نکونه دي د شتر مرغ نکونه دي دا حرام په دې قهرنو ومن البقر او د غوانو او الغنم او د ګړو بيزونا حرمنا حرام کړیو موږ علیهم په دې شحومهما وازد دي دوارو الا ما حمل الزهورهما مگر حغا چرا پور سبو پشاگانو دي دوارو او الحوايا یا کم وازد دي کلمو دا پاس بوا او مختلط و بعزم یا اغواز داو نلے چی دا دوکی سر بگڑ وڑو ذالک جزیناهم دا سزا ورکړی و مونږ دوی ته به بغیهم په سبب د ظلم د دوی و انا لصادقون او بشک مون خام خارشتنیو او دا الله د قهر او د غضب د وجنه دا سيزونه په دای حرام کړیو لکه وګورئ سوره نساء شپغم فارکی او داغی آیاتو گرئی یو سل شپیتم فابی ظلم من الذین هادو پسبب دو ظلم دهغا کسانو چی یهودیانو حرمنا علیهم حرام کلیو من فاغوی طیباتن اغا پاک او حلال او حلت لهم چه حلال کری شیو دا غوی دا پارا دای دا ظلم دا وجنا حرا حلال سی زنمی پی حرام کریو و بسود ده من سبیل اللہ کثیرا او پس سبب دا بندی دو دا غوی او دا بندولو دا غوی د الله د لارې نه ډېرو لرا فین کذبو کا کچری د دروغو نسبتیو کو حبیب تا تا او استاد وعظ او نصیحت نمنی او استاد سو خبر نمنزوروی فقر ربکم ورتو فرمائے چی رب استاسو ذو رحمت واسعت خاوند رحمت فراخده استاسو رب دی اولوی رحمت خاونده نتاسو لپازاب در کولو کی تلوار نکی بلکی محلت در کئی نگور پدی دوکن شئی دا امحال دے احمال ندے محلت در کئی خدا سے دی گور پریزی نا دا لالوی رحمت دے کافر ظالم ذرانی سینا بلکی قانون دا دے ویمدهم فی تغیانهم یعمهون انما نملی لهم لیزدادو اثما وی دا اللہ لوی رحمت دے عذاب زر ندر کئی نداغور محلت دے خو محمل دی نپریزی اسنا چتوے چگنے عذاب باڑو را کئینا او فرمائے رب ستا سوزو رحمت مواسعا خاوند مہربانی لوئی دے فراخ دے نو اللہ تاسو پا دی گناہونو نیسیناو محلت در کئی او گوردہ سے انو آئے چگنی بالکلیا عذابی زمون دفکو ولا يرد باسه نشي واپس کې دې عذاب د الله عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نام